Rahman ve Rahim olan, özünde rahmetli, işinde merhametli olan, iyiliği bol, ikramı sonsuz olan Rabbimize hamdolsun. Bir Vahiy ve Hayat programında daha sizlerle birlikteyiz dostlar. Bu akşamki dersimizi Afyon'dan, Afyon Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden gelen Kur'an talebeleriyle birlikte bir eğitim programı çerçevesinde muhterem hocamla birlikte Vahiy ve Hayat ekibi de dahil olduk ve bu programı birlikte icra edelim istedik. Bu vesileyle bu programın hazırlanmasında başta Afyon Kur'an halkaları olmak üzere emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Gerek salonumuzu dolduran Kur'an talebelerine, gerekse ekranları başında bizleri izleyen dostları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu akşamki dersimizde ne var dostlar? Ribat konusunu işleyeceğiz. Ribat nedir? Kur'an'da geçen kavram itibariyle Kur'an'da nasıl geçiyor? Nebevi örneklikte uygulama şekilleri nasıldı? Tarikat ehlinde rabıtayla bir ilişkisi var mı bu ribatın? Rabıta nereden, nasıl, hangi yolla bizim kültürümüze girdi? Toplumsal ve bireysel faydaları neler acaba ribatın? Hepsini inşallah bu akşam konuşacağız. Kaleminizi, defterinizi hazır edin ve eşinize, dostunuza da selam salın. Vahiy ve Hayat başlıyor efendim. Ribat nedir? Ne anlama gelir? Kur'an ve sünnette ribat nasıl geçer? İslam tarihinde yapılan ribatlar var mıdır? Ribatlarda dikkat edilmesi gereken özel ve genel hususlar nelerdir? Ne tür ribat örnekleri vardır? Bu ve birçok soru birazdan Vahiy ve Hayat'la cevap bulacak. 5 saniye. Çıkın abi, çıkın, çıkın abi. Efendim, bismillah, yeniden merhaba. Afyon'dayız dedik. Afyon Kur'an halkalarının ev sahipliğinde programımız başladı. Hocam hoş bulduk hep beraber. Eyvallah. İnşallah hayırlı, bereketli, istifadesi bol olan İnşallah. Bir program olsun. Rabbimden olsun. Duam odur. Olsun. Sizin de başlangıçta bir duanızı, tavsiyenizi almak isteriz hocam. Hayırlı, mübarek olsun. Bu akşam gerçekten de sevinçliyim. Kur'an talebelerimizle beraberiz. Afyon'dan yayın yapıyoruz bu akşam. Vahiy ve Hayat programımızı buradan sunuyoruz. Bu akşam birçok ayetimizle beraber olduk. Ben insanları bir ayet olarak görüyorum. Dostları bir ayet olarak görüyorum. Dostların buluşmasını da ayetlerin buluşması olarak görüyorum. Eyvallah. Onun için bu buluşmayı da inşallah bir ayet okuma, karşılıklı birbirimizi okuma, bir ayet gibi okuma, taze nazil olmuş bir ayet gibi görme, okuma olarak görüyorum. Allah mübarek etsin. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu akşam ele alacağımız konu da nispeten çok işlenmemiş, orijinal, Kur'an'da karşılığı olan Eyvallah. Ama maalesef unutulmuş, dejenere edilmiş, hatta çığırından çıkarılmış bir konu, ribat konusu. Bu anlamıyla da bu akşamın konusu da orijinal olacak inşallah. Eyvallah, eyvallah hocam inşallah. Eminim ki değerli dostlarımız da buraya geldiğimiz gibi gitmeyeceğiz hocam inşallah. İki günlük bir eğitim programı. Hocam hemen ribatın tarifiyle başlarsak. Eyvallah. Ribat nedir? Ribat kelime olarak bağ, ip, yan yana dizmek, bir araya getirmek, bir arada tutmak, sıralamak, takım oluşturmak efendim. Eyvallah. Birlik, beraberlik anlamlarına gelir. Kur'ani bir kavramdır. Belki biz kavramlaştırdık ama Kur'an'da geçen bir kelimedir. Bu kelime bu anlamıyla, bu kalıbıyla Tevbe suresinin 60. ayetinde aynen geçer. وَاَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ onlara karşı, yani size saldıranlara karşı, sizi yurdunuzdan çıkaranlara karşı, ki burada bu ayetin bağlamında, Tevbe suresindeki bu ayetin bağlamında kime karşı indirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yurtlarından çıkaran kendilerini ve kendilerine dinlerini yaşatmak istemeyen, din savaşı verenlere karşı kuvvet hazırlayın diyor bu ayet. Güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayl. Oradaki vavı ben vavı beyaniye olarak görüyorum. Mesela yani ne gibi derseniz eğer atlı birlik gibi diyor. Bir örnek veriyor orada. Yani kuvvet hazırlayın. Bu ayette geçen bu kuvvet hazırlığı emri tüm çağlar için geçerli. Yani eğer barışı sağlamak istiyorsanız savaşa hazır olmanız lazım. Eğer siz mazlum olmamak istiyorsanız zalim olmayacaksınız. Ama bir zalimin mazlumu olmak istemiyorsanız caydırıcı olmanız da lazım. Güçlü olmalısınız. Hem haklı olmalısınız hem güçlü. Ama güçlü olmayı haklı olmak olarak görmemelisiniz. Onun için güçlü olun diyor burada ayet. Yani وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ Elinizden geldiği, gücünüzün yettiği oranda güçlenin diyor. Ama bu sadece salt gücü yükselten, yücelten bir ayet olmadığını biraz sonra göreceğiz. Bizzat Ali İmran suresinin 200. ayetine geçtiğimizde göreceğiz. وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ Yani ne gibi bir kuvvet derseniz, atlı birlik. Ben burada ribata birlik anlamı vermeyi daha uygun görüyorum. Çünkü şimdi ribatıl kayla besili atlar, favori atlar vesaire manalar da vermek mümkün. Ama hayl zaten at veya at sürüsü anlamına da gelir. Ama ribat burada tam da birlik manasına. Ribat, irtibat da oradan geliyor. Raptiye deriz biz. Bir şeyle bir şeyi tutturan o küçük çivili alete. Dolayısıyla bu anlamda ribat birlik, beraberlik anlamına kullanılıyor. Atlı birlik tam da karşılığı bu. Tabii bugüne taşırsak bu ayeti, bugün atlı birlik hazırlayın demiyor. Onun için vava beyaniye manası. Açıklama manası veriyorum, ona alıyorum, o daha doğru. Bugünün en kuvvetli, en güçlü şeyi neyse onu koyarsınız onun yerine. Yani atta bir keramet vardır diye diretmenin alemi yok. Eyvallah. Efendim, at üstüne ne tank överim ben, ne zırhlı personel taşıyıcı överim, ne uçak överim vesaire de denemez. Ama asıl ribatın, asıl bizim kullandığımız anlamı, Ali İmran suresinin 200. ayetinde, son ayetinde ortaya çıkıyor. O ayeti de okuyalım isterseniz. Buyurun hocam. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, siz ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, ispiru, sabredin. Sabretmek, sanki yatmak gibi anlaşılmış. Avam arasında böyle bir yanlış algı var. Sabretmek yatmak değil. Sabretmek başınıza gelene hiç tepki vermemek değil. Böyle bir şey yok. Bu acziyet. Evet, acziyet. Aynen öyle. Acziyettir o. Sabretmek direnmektir. Direnin. Direniş sergileyin. Sabır budur. Onun için Allah sabredenleri över, sabredenleri müjdeler. Yatana müjdeler mi Allah? Yatana müjde yok ki. O zaman salih ameller nerede kaldı? Salih amel emri nerede kaldı? Yani yatan salih amel yapmıyor demektir. Eyvallah. Yani tepkisiz kalan, hareketsiz kalan, salih amelsiz kalmıştır. Onun için İslam bizden hareketsizliği istemez, hareketi ister. tepkisizliği istemez, tepki ister. Kur'an'ın önümüze çizdiği hayat yolu böyle bir yol. Evet. İsbiru ve sabiru. Arkasından mı geliyor ikincisi? Sabrı birbirinize tavsiye edin. Bunun açılımını biz aslında İhlas Suresi'nde görüyoruz. Yani bunun açılımını orada ve tevasav bil hakkı Asır Suresi. Asır Suresi'nde affedersiniz. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Onlar ki o kurtulanlar hakkı tavsiye ederler ve sabrı tavsiye ederler. Hakkı tavsiye etmenin demek ki bir bedeli varmış. Eyvallah. Yani hakkı tavsiye ederim ama başıma bir şey gelmez diyen hakkı tavsiye etmiyor demektir. Hakkı tavsiye edenin başına hiçbir şey gelmediği görülmemiş. Allah. Bir insan eğer taşlanmıyorsa, horlanmıyorsa, hakarete uğramıyorsa, o adamın tavsiye ettiği şey hak değildir. Hakkı tavsiye edenlerin hepsinin başına istisnasız bu tip şeyler gelmiş. Kur'an peygamberler tarihini gözümüzün önüne bunun için serer. Neden? Hakkı tavsiye edenler tarihidir peygamberler tarihi. Hakkı tavsiye ediyorsan mutlaka haktan hoşlanmayan birileri çıkar. Hakkın söylenmesinden razı olmayan birileri çıkar ve onlar hakkı tavsiye edenleri bir biçimde yıldırmaya çalışırlar. Susturmaya çalışırlar, bezdirmeye çalışırlar, caydırmaya çalışırlar. Yani bir biçimde onları susturmaya çalışırlar. İşte o zaman ve tevasav bis sabr. Sabrı tavsiye edeceksiniz. Yani hakkı tavsiye edenin hemen arkası sabrı tavsiye etmektir. Zira hakkı tavsiye etmek mutlaka sabretmeyi gerektiren tepkilerle karşılaşır. Bu tepkilerle karşılaşacaksınız. O zaman sabrı tavsiye edin, direnişi. Burada da o, efendim. İsbiru ve sabiru, ikincisi. Ali İmran 100, ikincisi. Yani birbirinize sabrı tavsiye edin. Birbirinizi direnişe davet edin. Birbirinize dayanak olun. Birbirinize destek olun demektir bu aslında. Birbirinize sabır olun da demektir. Eğer tam kelimeyi tam açacaksak, birbirinize sabır olun. Bak bunu sevdim ben, burada aklıma geldi bu. Birbirinize sabır olun demek ne demek yani? Hani insan insana demiştim ki Duha suresi olur mu? İnşirah suresi olur mu? Yani birbirinizin Duha suresi olabiliyor musunuz demiştim. Birbirinizin İnşirah suresi olabiliyor musunuz? İnsan insanın suresi olur mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Deneyin bakalım bir. Mesela bitme noktasına gelmiş bir kardeşinize eğer motivasyon oluyorsanız, o sizi görünce motive oluyorsa, o sizi görünce aşkı, şevki, heyecanı yükseliyorsa hiç tereddüdünüz olmasın, siz ona Duha suresi olmuşsunuz. Siz ona İnşirah suresi olmuşsunuz. İşte buyurun. Mümkün demek ki. Yani pili bitmiş bir kardeşinizi şarj edebiliyorsanız, siz yanına gelince dökülmüş olan eli kolu tekrar harekete geçiyorsa, ya Allah gönderdi seni. Ben çok kederliydim, hüzünlüydüm, yılgındım, bıkkındım, bitkindim. Bak sen geldin, iki çift söz söyledin, bana öyle bir moral verdin ki adeta yeniden dirildim. Kalkmayan elim kolum kalkar oldu diyorsa eğer, emin olun siz o kardeşinize Duha suresi gibi nazil olmuşsunuz. İnşirah suresi olmuşsunuz. Buna böyle inanın. Onun için aynısı burada da, insan insana sabır olur mu dedim değil mi? İnsan insana sabır olur. Nasıl olur? Onun arkasına dağ gibi dayanırsınız. Meğer ki hakkı tavsiye ediyor o. O hak ehli, hak eri onun arkasında durursunuz. Yanında durursunuz. Önünde durursunuz. Önünde durursunuz ona gelen taşların birkaçı da bana gelsin diye. O zaman Sa'd bin Ebi Vakkas olursunuz. Öyle değil mi? Hazreti Sa'd bir ömür boyu tek eli çolak olarak yaşadı biliyor musunuz? Allah Resulü'nü Uhud'da korumak için göğsünü kalkan etmişti oklara. Bir ok geldi buradan girdi. Ve bir ömür o eli çolak olarak yaşadı. At Sa'd, anam babam sana feda olsun dediği kişiydi. Allah Resulü'nün. Onun için Allah Resulü bir ömürde sanırım sadece iki kişiye diyor, biri bu. İki tane de el öpüyor ama elin üstünü değil, içini öpüyor. Emek öpüyor yani. Biri eli çalışmaktan nasır bağlamış bir sahabinin eli, biri de değirmen çekmekten su toplamış kızının eli. Dolayısıyla emeğe saygı. Emeğe saygı. Emeği öpüyor Peygamberimiz, eli öpmüyor. Emeği. İkisinde de emek var. Dolayısıyla yani bizim gibi öyle eline geçirenin elini öpmüyor. Emeği öpüyor. El demek emek demek zaten. Emek vermeyen el, el değildir. El dediğin emek vermeli. Onun için duada ellerimizi kaldırırız ve ya Rabbi bu ellerle emek verdim. Emeğimin, elimden gelen emeğin sonuna geldim. Bundan sonrası elimden gelmiyor ya Rabbi. Sana kaldı ya Rabbi demektir aslında. Evet, önüne durursunuz, ona gelen birkaç taş eyvah bana gelsin de, diye. Arkasında durursunuz, çok kuvvetli saldırırlarsa devrilmesin. Arkasında durayım da küçük bir dağ gibi, büyük bir dağ gibi, bir taş gibi, bir ağaç gibi değilse işte bana yaslansın, devrilmesin. Yanında durursunuz, kendini güçlü hissetsin, yalnız hissetmesin diye. Dolayısıyla durursunuz bir yerlerde yani ama yani nerede durursanız durun, siz onun savunduğu hakkı savunansınız artık. Yani onun söylediklerini siz de o sesle söyleyemeseniz, o talakatle söyleyemeseniz, o güzel cümlelerle söyleyemeseniz, yazamasanız, onun yazdığı gibi yazamasanız, onun haykırdığı gibi haykıramasanız da eğer onun önünde duruyor, ona gelen taşlardan birkaçı da siz yiyorsanız, arkasında duruyor ve devrilmesin diye destek oluyorsanız, yanında duruyor ve yalnız hissetmesin diye siz varlığınızı hissettiriyorsanız, inanın ki siz o hakkı tavsiye eden payınızı alıyorsunuz. Siz de hakkı tavsiye edenlerdensiniz. Bu iki. Asıl konumuz bunlar değildi. Ve rabitu. Şimdi geldik. Ali İmran 200 demiştik. Son ayet, surenin son ayeti. Burada geldi. Burada emir fiil olarak geldi. Kur'an'da fiil olarak başka yerlerde de kullanılıyor. 3-4 yerde daha geliyor mesela efendim. Yani rabatna kelimesi kullanılıyor Hazreti Musa'nın annesi için mesela. Dolayısıyla ama burada da emir fiil olarak kullanılıyor. Ve rabitu, ribat yapınız. Çevirmeden söyleyelim. Ribat yapınız. Ne demek bu? Nasıl anlayacağız? Öncelikle kelimenin kök manasından yola çıkarak düz anlamıyla birlik olunuz. Eyvallah. Evet, birlik olunuz. Bakınız, sabredin. Ey iman edenler dedi. Direkt iman edenlere. Direkt iman edenlere. Ey iman iddiasında bulunanlar, ey iman edenler. İddianızı ispat etmek istiyorsanız sabredin, direnin, birbirinize sabır aşılayın, sabrı tavsiye edin. Üçüncüsü, ve ribat yapın. Birlik olun. Çok çok da oturuyor değil mi? Eyvallah. Yani taş gediğine oturuyor. Yani sabredin, birbirinize sabrı tavsiye edin, sabrı aşılayın, birbirinize sabır olun. Tek başına değil yani. Ve birlik olun. Birlik ve beraberlik içinde olun. Bir olun. İrtibat halinde olun. Eyvallah. Rabt olun. Buradan şuraya hemen atlıyoruz. Anlam öbekleri var bunun içinde, anlam katmanları. Bir marulun göbeğini aramak gibi bu. Yani kabuğunu aldıkça devam edersiniz. İşte anlam öbeklerinden hemen bir sonraki anlam, rapt olun, yerinizi, mevzinizi koruyun bir raptiye gibi. Yani ayağınızı bastığınız yerden geri adım atmayın. Hakta, eğer hak yoldaysanız, hak yolda yürüyorsanız, bu yolda ayağıma diken battı diye geri dönmeyin. Ne yapın ya? En azından bulduğunuz mevziyi, bulunduğunuz mevziyi koruyun. İşte şimdi tam orada mevziyi korumak, yeri korumak, ayağını bastığın yeri korumak. Yani nöbet yerini korumak. Okçular Tepesi ve nöbet yeri. Unutmayın, bu 20 yıldır kullandığım bir ifade. Okçular Tepesi, eyvallah, nöbet, nöbet yeri. Herkesin bir Okçular Tepesi var. Herkes kendi yüreğini yoklasın. Kendi hayatını yoklasın. Benim tepem hiç olmadı ki demesin kimse. Eğer insan iyi düşünürse Allah'ın kendisini koyduğu bir tepe var. Sen de burayı savun. Sen de bu tepeyi savun. Uhud'da hatırlayın. Uhud'daki tepeyi hatırlayın. Allah Resulü'nün koyduğu 50 kişiyi hatırlayın. Okçular Tepesi'ne ve onlara tembihini hatırlayın. Eğer düşmanın ölüleri üzerinde akbabaların dolaştığını görseniz dahi yerinizi terk etmeyin demişti. Ne oldu? 10 tanesi dışında efendim gerisi terk etti. O zaman şu an hocam benim nöbet yerim yok diyen de nöbet yerini terk mi etmiştir? Evet. Benim nöbet yerim yok diyen nöbet yerinin yok olduğunu söylememiştir. Nöbet yerini terk ettiğini itiraf etmiştir. Yoksa bu kadar böylesine bir dünyada, bu kadar Kur'an yetiminin olduğu bir dünyada, bu kadar insan yetiminin olduğu bir dünyada, insanlıktan mahrum olanlar insan yetimidir. Öncelikle bunu buraya koyalım. Yani insanlığa muhtaç olan herkes insan yetimidir. Anaya muhtaç olan, babaya muhtaç olan da ana baba yetimidir. İnsanlığa muhtaç olan herkes insan. Allah'ınızın aşkına insanlığa muhtaç olmayan var mı? İnsanlığa muhtaçız. Onun için haykırıyorum, bir daha söylüyorum. Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. Dindarlığını Allah'a göster. Ha Allah görür zaten tabii. Ama birine göstermek istiyorsan git Allah'a göster. Zira dindarlığının hesabını ben tutmayacağım. Dindarlığının hesabını Allah tutuyor. Onun hesabını Allah senden soracak zaten. Onu niye bana gösteriyorsun? Niye bana satıyorsun? Niye bana pazarlıyorsun? Niye ona pazarlıyorsun? Benim ihtiyacım senin dindarlığına değil. Senin dindarlığın seninle Rabbinin arasındaki ilişkiye bağlı. Kaldı ki dışarıdan dindar görünürsün, içinden ne olursun onu Allah bilir. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ olur. Dışarıdan bakarsın alnı secdede yarılıyor ama Allah'ın gör dediği yerden bakınca yazıklar olsun, lanet olsun o namaz kılana denilecek bir türdür belki de. Bilemezsin ki. Ama bana insanlığın lazım. Çünkü ben insanlığına muhtacım. Ben senin insanlığına muhtacım. Dolayısıyla onu bana göster. İnsanlığını benden esirgiyor ama dindarlığını kafama çekiç gibi vuruyor. İnsanlığını benden esirgiyor fakat dindarlığı kafama bir kaya gibi düşmüş. İnsanlığını benden esirgiyor fakat dindarlığını bir güç olarak kullanıyor. Seni ezmek için bir güç olarak kullanıyor. Senin üstünde tahakküm kurmak için bir güç olarak kullanıyor. Dindarlık sopasıyla seni dövüyor yani. Ben çok böyle çok görüyorum piyasada. Gösterişçi dindarlık. Dolayısıyla işte burada insan yetimi, insanlık yetimi. Yani insanlığa ihtiyacı olanlara insanlık götürmek. Eyvallah. Kur'an'a ihtiyacı olanlar Kur'an yetimi. İmana ihtiyacı olanlar iman yetimi. İslam'a ihtiyacı olanlar İslam yetimi. Kimin nesi eksikse, kim neye muhtaçsa onun yetimidir. Dolayısıyla işte bu noktada ve rabitu, nöbet yerinizi bırakmayın. Hepinizin bir Okçular Tepesi var. İnsanlık tepesi, Okçular Tepesi değil. Hepimizin ortak tepesi olması gerekmiyor. Eyvallah. Herkesin ilk savunması gereken tepe insanlık tepesi olması gerekmiyor. İnsanlığımızı kaybettikten sonra, o tepeyi kaybettikten sonra neyi kazansak kâr ederiz ki? Yani insan değil. İnsan olmadıktan sonra ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor doğrusu. Önce insan olsun. İnsan olsun. Onun için bu anlamda sordunuz ya, o sorunuza tekrar eyvallah, dönüyorum. Bu izahat iyi oldu hocam. Yani bunu yine evet, çarpıtmak isteyenler farklı yorumlamışlardı. Bana insanlığını göster ifadesini. İşte din Allah ile benim aramda, siz giremezsiniz işte diyenler gibi. Hayatımıza yansımayan dinin bize ne faydası var şeklinde tam böyle zıt bir şeyle anladılar. Bu izahat iyi oldu. Yani bana dayatamazsın, bana güç dindarlığında, güç tahakkümünde bulunamazsın. Bu izahat da yerinde oldu hocam. Allah razı olsun. Bu izahat da birilerine yetmeyecek. Söyleyeyim. Kıymet bilmeyene kıymet yetmez. Yanlış anlamaya ayarlı olanlar ebediyen doğru anlamayacaklar. Ön yargıları, ön yargının kör kuyusuna düşmüş olanları kimse çıkaramaz oradan. Mısır'ın kervanları dahi topyekün gelse gene çıkaramazlar. Onun için o ön yargısının kör kuyusuna düşmüş bir kere. Allah kurtarsın. Amin. Ne diyelim? Amin. Evet, onun için ve rabitu, ribat kelimesinin İkinci anlamı da burada. Yani mevzi, ayağınızı bastığınız yer, geldiğiniz nokta, kazanımlarınız, iyilikte kazanımlarınız, ihsanda kazanımlarınız, birde kazanımlarınız, takvada kazanımlarınız, kazanımlarınız, özellikle de ıslahta, salih amelde kazanımlarınız. Buradan bir ileri daha atlıyor kavram, ribat kavramı. Orada da nöbet beklemek. Nöbet tutmak, nöbet yeri, nöbet anlamına geliyor. Zira hani mevzinizi koruyun ya, mevziyi korumak için aslında nöbet tutmak lazım. Öyle değil mi? Nöbet niye tutulur? O mevziyi korumak için tutulur. Onun için ha burada nöbet deyince insanın aklına hemen güç ve askerlik geliveriyor. Yani güvenlik sektörü geliyor. Bu ayet güvenlik sektörüyle mi alakalı? Ne alaka? Ya eyyühellezine amenu diye başladı. Siz ey iman edenler, sabırla, sabır emriyle devam etti. Birbirimize sabrı tavsiye ile devam etti. Ribata getirdi. Bir sonraki kelimeyi söylersem emri, bunun güvenliğe indekslenemeyeceğini daha iyi anlarız. Nedir o? Vettekullah. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Allah'a karşı takvanızı takının. Allah'a karşı takvalı olun. Nasıl bu? Allah'a karşı sorumlu davranın. Yani sorumluluk bilinci olarak alırsak ki ben takvayı bu anlamıyla alıyorum. Sorumluluk bilincinin en yükseği, en yücesi, varlığın en yükseği, en yücesi olan Allah'a karşı sorumluluk. Sorumluluk bilinci katman katmandır. Varlık hiyerarşisine göre bu katman değişir. Sorumluluk bilincinin en düşüğü de varlığın en gerisi, en aşağısı nedir? Ona karşı sorumluluğunuz. Müslümanın sadece Rabbine karşı sorumluluğu yok. Müslümanın insana karşı sorumluluğu var. Kendine karşı sorumluluğu var. taşa, toprağa, yere, göğe, havaya, suya karşı sorumluluğu var. Bedenine karşı sorumluluğu var. Gözüne, kulağına karşı sorumluluğu var. Yüreğine, yani her dakika şu kadar atan yüreğine karşı sorumluluğu var. Ciğer alan bir ömürde bilmem kaç bin ton havayı alıp boşaltan ve tüm damarlarına hayat yollayan akciğerine karşı, karaciğerine karşı sorumluluğu var. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakınız, Müslümanın ekmek yediği toprağa karşı sorumluluğu var. İçtiği suya karşı sorumluluğu var. Müslümanın oturduğu mahalleye karşı sorumluluğu var. Yani sadece Müslümanın yaşadığı çağa karşı sorumluluğu var. Yaşadığı topraklara karşı sorumluluğu, yaşadığı tüm dünyaya, yaşarken hepsiyle çağdaş olduğu tüm insanlığa karşı sorumluluğu var. Sorumluluk böyle iç içe geçmiş halkalar halinde. Ama sorumluluğun en yükseği, varlığın en yükseği olan Allah'a karşı sorumluluk. Çünkü en büyük pay en büyüğün payıdır. Ama bu sorumluluk orada bitmiyor ki. Zaten Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirmeye kalktığınızda Rabbimiz diyor ki şuna karşı sorumluluğunu, şuna karşı sorumluluğunu da yerine getir. Şuna karşı sorumluluğunu da yerine getir. Onun için burada güvenliğe tahsis edilemeyeceğini, endekslenemeyeceğini bir kez daha görmüş olmamız lazım. Yani ittekullah. İttekullah. Evet. Yani ayetin son cümlesi, bitiş cümlesi de, cümleciği de çok ilginç. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha erersiniz. Bunu refaha erersiniz diye anlamamak lazım. Efendim, refah dünyevi olana, felah ise uhrevi olana denir. Hı hı. Yani onun için refah dünyadaki hayat standardımız, felah ahiretteki hayat standardımızdır. Felah kurtuluştur. Onun için yani insan dünyada refah ister ama ahirette felah ister. Bakıyorum da ahirette hurinin falan peşinde olanlar ahirette de refah istiyorlar. Felah peşinde değiller. Felahın peşinde değiller. Refahın peşindeler. Ahirette refah olmasa demek ki felahı da istemeyecekler. Onun için böyle bitiyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Buradaki لَعَلَّكُمْ edatı da ilginç. Umulur ki. Her şeyi yaptık. Yine de. Şimdi ama bu kelamın sahibi Rabbimiz olunca bakınız Rabbimiz bizden umuyor. Umuyor. Yani Rabbimiz işte şuna karar kıldım, demirin kertidir sen ne yaparsan yap, yap oraya veya alnına şunu yazdım, o olacak, yok böyle bir şey. Umulur ki diyor. Yani bunun tersi ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu çıkıyor. Eğer felaha ermek için bu söylenenleri yapmazsa insan Allah'ın umudunu çiğnemiş. Allah'ın umudunu ters çevirmiş olur. Yere düşürmüş. Aynen öyle. Umudunu avucuna vermek diye bir deyim vardır güzel Türkçe'de. Bilmem bilir misiniz? Bizim Kayseri'de kullanılır. Umudunu avucuna verdi. Yani hayal kırıklığına uğrattı. Umutla gelmiş kendisine fakat umut beslediği dallara kar yağmış. Tuttuğu eline gelmiş. Tuttuğu dal eline gelmiş. İşte bu tip durumlara umudunu avucuna vermek denir. Umudunu avucuna vermek. Yani Allah senden bunu umuyor. Kurtuluşunu umuyor. Bakınız, yahu Erdoğan Bey, taş yerine geldi, koymazsam olur mu şimdi? Buyur, buyur. Yani hani, behey Yunus sözün söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyim de? Ben öleyim mi söylemeyim de? Şimdi ben söylemezsem ölürüm bunu. Ama ben söyleyince şu anda taşları ellerinde hazır bekleyen bir güruh var. Bir söylese de taşları atsak, atın canınız sağ olsun söylüyorum bak. Size kurtuluş vaat eden, sizi kurtaracağız diyenlerin hepsi yalan söylüyorlar. Allah bile umulur ki kurtuluşa ererler diyor da. Allah dahi. Senin o sana kurtuluş vaat eden şeyhin, efendin, üstadın, hocan, kimse adına ne diyorsan, Mehdi'nin, Mesih'in vesaire vesaire. Sana eğer kurtuluşu çantada keklik olarak vaat ediyorsa, o haşa Allah'tan da öte bir şey söylüyor demek. Buyur. Ayet. Ayeti açınca neler saçılıyor ortaya. Ne muazzam şeyler. Geri dönelim ve sorunuzun olduğu yere. Evet. Ribat. Ribatta ribatın sadece güvenlik anlamına endekslenemeyeceğini, güvenliğe indirgenemeyeceğini, burada aslında ribatla ilgili hangi anlam öbeğini alırsanız alın, ebedi kurtuluşla ilgili bir tavsiye olduğunu bunun. Bunun bizi ebedi kurtuluşa ulaştıracak bir tavsiyeler dizgesi içinde yer aldığını görüyoruz. Onun için bunu güvenlik sektörüne ile alakalı bir askerlik terimi gibi görmeyelim. Burada nöbet beklemeyi de böyle bildiğimiz tüfekli nöbet bekleme olarak görmeyelim. Eyvallah. Onu biraz açabilir miyiz hocam? Nöbet değerli bir şeyin kaybetmemek için beklenilir. Yani bir harika. Şeye değer veriyorsak harika. Onu kaybetmemek veya ona bir zarar gelmesin için. Bunu nasıl anlamalıyız? Nerede nöbet eyvallah. Bekleyeceğiz şimdi? Biz nöbette miyiz mesela eyvallah. Şu an? Harika. Nöbet kaybettiğinizde üzüleceğiniz bir şeyiniz varsa beklediğinizdir. Öyle değil mi? Eyvallah. Kaybedecek şeyi olmayanlar nöbet beklemezler. Tabii. Neyi koruyacak? Neyi koruyacak ki? Yani vatanı yok ki onu korusun. Toprağı yok ki sınırını korusun. Eğer imanı yoksa imanın başucunda nöbet beklemek gerekmez. Çünkü imanım çalınır, imanımın başına bir hal gelir diye nöbet beklemeye gerek yok. Zaten yok. Evet, zaten yok. Onun için de nöbet beklemeye gerek yok. Asıl sizin için en değerli nöbet nedir diye sorduğumda siz en değerli skalasında en başa neyi yerleştirmişseniz ve rabitu emri ile o kastediliyor bir numarada. Yani şöyle diyelim. Başınızda bir aklınız var. Aklım başımdan gitti. Aklımı kaybettim diyen bir sürü adam var. Aklı başından gidince, aklını kaybedince adamın başına çok şey gelir. Aklını kaybedince kendini kaybeder. Aklını kaybedince o insan insanlıktan çıkar. Bir, nöbet beklenilecek bir unsur. İki, iradem. İradeniz, eğer iradenizi çaldırırsanız ne olur? Köle olursunuz. Köle olursunuz. Köle olursunuz. Birine iradenizi veya aklınızı verirseniz, kiraya verirseniz, o biri kim olursa olsun, alın. Aklınızı verdiğinizde insanlığınızdan olursunuz, iradenizi verdiğinizde köle olursunuz, özgürlüğünüzden olursunuz. Öyle değil mi? Evet. Rabbimizin kölesi değiliz, kuluyuz. Niye? Ne fark var kölelikle kulluk arasında? Şu fark var. Hiçbir efendi kölesinin irade kullanmasından haz etmez. Çünkü köle ne kadar irade kullanırsa o kadar az kölelik yapar. Öyle değil mi? Ama Allah kulunun en çok irade kullanmasından memnun olur. Onun için irade vermiştir zaten. Kullansın diye. İradenin şükrü onu kullanmaktır. Yani Allah iradesini kullanan kulu sever, efendi iradesini kullanmayan köleyi sever. Eyvallah. Fark bu. Dolayısıyla alın nöbet bekleyecek ikinci unsur. İrade. İrade. Akıl, irade, vicdan. Allah insanın içine vicdanı yerleştirmiş fıtri olarak, fakat insan o vicdanın üstünü örtüyor. Vicdanı kayboluyor ondan sonra. Vicdansız oluyor. Akılsız, iradesiz olduğu gibi vicdansız oluyor. Peki o zaman vicdanın başında da nöbet beklemek lazım değil mi? Onun başında da. İşte insanlık nöbeti budur öncelikle. İnsanı insan eden, yani ruhu menfuh, üflenen ruh budur. Aklın, iradenin ve vicdanın nöbetini bekleyecek. İnsanlığı kaybetmemek istiyorsa. Aklın nöbetini beklemedi, aklını çaldılar. Aklını çeldiler. Aklın çalınmasına çelmek deniliyor Türkçe'de. Aklını çeldiler. Aklını kiraya verdi, götürdü birine. Bu beni kurtaracak dedi. Götürdü, kiraya verdi. O da dedi ki, git şurayı bombala. O da gitti, orayı bombaladı. Buyurun. Ne oldu şimdi? Ne olacak şimdi? Yani ahirette diyebilecek mi? Ya Rabbi, ben ona aklımı vermiştim. Dolayısıyla beni değil onu hesaba çek. Peki bunu diyecek mi? Diyemeyecek. Diyecek. Diyecek ama Allah reddedecek. Mesela şeytana diyecek bunu. Ya Rabbi, ben yapmadım, o yaptı. Bu Miki yaptı meselesi çok efendim kullandığım bir şey. Bunu bilmeyen arkadaşlar anlayamayabilirler. Bu vesileyle de bir film tavsiyesinde bulunayım. Uçurtmayı vurmasınlar. Harika bir hapishane filmidir efendim. Türkiye'de yapılmış Yeşilçam sonrası ilk orijinal yapımlardan biridir. Uçurtmayı vurmasınlar filminde. Filmin kahramanlarından biri hanımdır. Hanım küçük çocuğuyla birlikte hapis yatıyor. Belli bir yaşa kadar hapis yatan anneler çocuklarıyla birlikte hapis yatarlar. Mahkum çocukların hikayesi başkadır. Onlar daha acı bir hikayedir. Bu da küçük bir yavru. Bu küçük yavru bir gün altını ıslatmış. Annesi soruyor. Annesi de bir alt çamaşırı giydirmiş. Çamaşırın önünde de Miki fare var. Oğlum, niye altını ıslattın? Ben yapmadım anne, vallahi billahi o yaptı diyor efendim. Dolayısıyla insanlar aynen bu çocuk gibi. Ben yapmadım, şeytan yaptı efendim. Aynen Kur'an'da da Rabbimiz cevabını verdiriyor. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ben davet ettim diyor, siz de icabet ettiniz. Aynı şekilde işte birini lider yapmış. Birine demiş ki sen benim efendim sadatım ol. Hani aynen ayette diyor ya, sadetena ve kuberaena. Bizi büyüklerimiz ve efendilerimiz yoldan saptırdı ya Rabbi diyecek. Kur'an'da bu kelime bir yerde gelir, o da olumsuz gelir. Kur'an'ın olumsuz kullandığı bu kelimeyi birileri bakıyorum sevdiklerine kullanıyorlar. Adam Kur'an okumadığı nasıl belli bunu kullananların? Kur'an'dan haberlerinin olmadığı nasıl belli? Kur'an bu kelimeyi cehennemde şikayet edilecek insanlar için kullanırken sen gitmişsin beni kurtaracak dediğin adama veriyorsun bu sıfatı. Kur'an'dan hiç haberinizin olmadığı nasıl belli? Nasıl yakalanıyorsunuz böyle? Evet. Eyvallah. Hocam devam edeceğiz de bir ara verelim. Sizi de nefeslendirelim. Bu ayetten... Sanki daha fazla taş atmasınlar hocam. Burada keseyim der gibi kestim. Estağfurullah. Bu eyvallah. Ayetten rabıtaya da delil çıkarıyorlar. Hocam inşallah ikinci bölümde... Tamam, ikinci bölümde ona girelim geçelim. İnşallah. Buradaki eyvallah. Sabırda ve dayanışmada yarışın ifadesi. Onu da biraz açabilirseniz hocam inşallah ikinci bölümde. Hay hay. Yarışma nasıl tamam. olacak? İnşallah ikinci bölümde devam edeceğiz dostlar. Ama ne olur meallerinizi açın sizler de evlerinizde. Ali İmran 200 ayetini bir okuyun, tefsirlere bakın. Reklam arasından sonra bu ayete devam edeceğiz ama siz de biraz ders çalışın istiyoruz. Mealen ben tekrar ayeti hatırlatıyorum. Siz ey iman edenler, zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun, mevzilerinizi koruyun ve Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi saadete erebilesiniz. Reklamlardan sonra buradayız dostlar. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Afyon'dan, Afyon Kur'an halkalarının ev sahipliğinde ribat konusunu Kur'an'da nebevi örneklikte ve günümüzde nasıl uygulanır? Bundan neler istifade ederiz? Nasıl faydalanabiliriz? Ve nöbet yerlerimizi nerelerde nöbet beklemeliyiz? İnşallah değerli hocamla birlikte bunları konuşuyoruz. Hocam Ali İmran 200'de. Eyvallah. Kalmıştık. Rabitu. Evet. Buradan rabıtaya delil gösteriliyor bu ayet. Evet. Ve günümüzdeki rabıta uygulamasını tasavvuf camiasında biliyoruz hocam. Buna delil olur mu bu? Evet. Bir kere günümüzdeki rabıta uygulamasıyla Kur'an'daki rabitu emrinin hiçbir alakası yok. Yani bu bir çarpıtma. Açıkça ve net olarak söyleyelim. Zaten onlar bu ayeti böyle delil getirmiyorlar. Delil getirenler de dillerinin uçlarıyla yapıyorlar. Biliyorlar ki bu ayetin onunla bir alakası yok. Öncelikle tasavvuftaki günümüzde uygulamalar standart değil. Bir kere her tarikatta rabıta yok. Bu yanlış bir bilgi. Efendim, bazı tarikatlarda rabıta diye bir şey yok. Ama olan tarikatlarda ki olanlar kimler? Nakşibendiliğin Halidi kolu rabıtayı bu günümüzdeki uygulamasıyla ilk defa icat eden bu koldur. Bu kolun uygulamaları da kendi aralarında farklı farklı. Mesela bir Halidi Nakşiliğin bir kolunda uygulama işte gözleri kapatır, oturur. Şeyhinin verdiği evradı, işte efendim tesbihatı çekerken şeyhini düşünür, şeyhinin alnının ortasına bakar. Yani böyle tarif edilir efendim. Niye şeyhini düşünür? Yani bunda amaç nedir? Zira o şeyhini Allah'a kendisini yaklaştıracak vasıta olarak görür, aracı olarak görür. Hatta ölen şeyhe rabıta yapılır mı yapılmaz mı diye tartışmışlar. Tasavvufçular kendi aralarında yapılır. Hatta işte ölen şey kınından çıkmış kılıç gibidir, daha etkili olur demişler ve ölüye rabıta yapmışlar. Yani ölüyü aracı kılmışlar, diriyi aracı kılmadan öte. Bu en masum tırnak içinde rabıta biçimi. Bunun daha farklı bir versiyonu yine Halidi, Nakşi Halidi kollarından birinde şeyhin resmi karşıya konuyor. Efendim, Ve bu resme bakıyor, gözünü kapatıyor. Bakıyor, gözünü kapatıyor. Bu resmi zihninde canlandırıyor. Böyle yapanlar var. Yani resimle yapanlar var. Düşünün, bir tarafta resmi haram olarak gören anlayış, aynı anlayışın ravuta şeklindeki tezahürü. Yani yaman çelişki, kendi içinde yaman bir çelişki. Bunu daha da ileri götürüp aynı işte Nakşihalidi kollarından içinde, yani şeyhler arasında bile uygulama değişebiliyor. Aynı şeyin içinde, namazın içinde rabıta yapanların olduğunu bana bizzat gelip söyleyen müritlerin, bu caiz midir hocam diyen müritlerin olduğunu biliyorum efendim. Yani ben ilk duyduğumda gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Çiğremiştim yani. Namazda adam Allah'a namaz kılıyor. Yani namaz kılarken eğer namazı peygamber için kılsa namaz olmaz yani. Hatta namaz kıldığı halde dinle irtibatı tehlikeye girer. Efendim, ama düşünün, namazın içinde şeyhine rabıta yapıyor, şeyhine bağlanıyor, Allah'a değil. Allah'a bağlanmıyor, şeyhine bağlanıyor. Daha ileri götürenler olmuş bunu, hatta sapıklık, yani bu şirk derecesinden çıkmış, şirk artı sapıklığa kadar. İşte bir kitapçık dolaşıyor piyasada, şifa ayetleri diye efendim. Bu kefen satışıyla ünlü biri efendim bunu birinden çalmış. Üstüne de kendi adını yazmış. Burada efendim iki müridin, iki eşin halvet halinde işte şeyhini düşünmesi gerektiğine dair orada bir şeyler yazıyor efendim. İnanmayan açsın baksın efendim. Orada kitap hala piyasada. Zaten internette de var efendim. Ben kitap bizzat elime geçtiği için söylüyorum. Korkunç bir sapıklık yani, başka bir şey değil. Fanteziye davet ediyor ve yani ya düşünün, birine böyle söyleseniz adam eline ne geçirirse karşısındakinin kafasına fırlatır yani. Evet, evet. Yani iş bu noktalara kadar geliyor. Oradan başlıyor, böyle farklı farklı versiyonları var. Peki nedir bu? Evet hocam. Allah'ın yakın olduğuna inanmamaktır. Müşriklerin problemi de buydu zaten. Eyvallah. Yani ne buyuruyordu Rabbimiz? Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Ud'uni istecib lekum. Fe inni garibun. Bana dua edin, ben icabet edeyim. Hiç şüphe yok ki ben çok yakınım. Yakın. Ne kadar yakınsın ya Rabbi diye soralım. Onun da cevabını Kur'an'dan görüyoruz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Peki, rabıta adı altında Allah'la arasına bir başkasını koyan insan şah damarını kesmiş değil de nedir? Şah damarını kesmektir, imanın şah damarını. İman ölür, imanın şah damarını kesmektir. Allah için buradan ehli tarik ve ehli tasavvuf kardeşlerimi uyarıyorum. Bu işten vazgeçin. Bu buram buram şirk kokan bir hareket. Ve İslam'la uzak yakın hiçbir alakası yok. Nereden gelmiş hocam? Yani kültürümüzde mi? Nereden gelmiş? Onun da hikayesi uzun ama kısaca anlatayım. Net ve açık olarak söyleyeyim. Hindistan'dan gelmiş. Kaynağı Hindistan. Ve kaynağını iyi biliyoruz. Hatta gidip yerinde inceleyip eserini yazmış olan eski bir şeyhtir. Rabıta üzerine elimizdeki en çaplı, en güzel, en efendim ikna edici kitabın, bu işin kaynağı neresi? bu işi yerinde gözlemleyip yazmış olan bir eski şeyh. 10.000 tane müridini dağıtmıştır. Gidin İslam'da şeyhlik diye bir müessese yoktur. Sizi ben kurtaramam. Sizi kurtaracak olan Allah'tır. Gidin Kur'an'ın kulpuna yapışın diyen kimdir Ferit hocam? Aydın hocamızdır. Allah'a böyle bir yiğit çıkmıştır bu topraklardan. Allah ona ömürler versin. Amin. Buradan selam Amin. Ediyoruz. Amin. 10.000'i aşkın müridi varken bu yiğit şeyh iken, 10.000'i aşkın müridi iken gidin sizi ben kurtaramam, Allah'a iltica edin ve Kur'an'a yönelin diyerek reddetmiş ve bu tip şeylerin kökeninin nereden geldiğini araştırmış ve bunu da Rabıta isimli kitabıyla kamuoyuna sunmuş. Kendisi bir alim aynı zamanda. Efendim, Arapça eserleri de olan, hatta Arapça dil eserleri, lügat eserleri olan bir alimimiz. Onun için yani Allah ondan razı olsun, ortaya koymuş kaynağı Mahayana Budizmi. Mahayana Budizmi. Nasıl gelmiş bu Mahayana evet, Budizminden evet. bu memlekete? Yani şu yoga diye bildiğimiz şey var ya, transandantal meditasyon diye ara sıra sözü ediliyor böyle televizyonlarda falan. Transandantal meditasyon türüdür. Bugün nakşi halidiliğin içine girmiş olan bu Mahayana Budizminin yoga uygulaması rabıta olarak satılmış, getirilmiş, burada maalesef müşteri bulmuş. Ve bunu getiren kim? Bunun geldiği tarih de belli. Bunun geldiği tarih 1810'lu yıllar. Bunu getiren de Halid Bağdadi, aslında Bağdatlı değil. Halid Şehrezori. Bugün Süleymaniye'ye 8-10 kilometre mesafede olan, sanırım bugünkü ismi Karadağ isimli bir köy kasaba. Buradan, yani Irak Kürdistanı'ndan bir vatandaş bu. Bu zat gerçekten nasıl gidiyor oraya? Bize bir hikaye anlatılıyor. Yani Abdullah Dehlevi'yi işte hacda buluşmuşlar, iki adamını göndermiş, almış götürmüş. Fakat ilginç olan şu, karanlık noktalar var. Bu karanlık noktaların aydınlatılması lazım, araştırılması lazım. O gün Hindistan İngiliz işgali altında. İngilizlerden habersiz Hindistan'da kuş uçmuyor. Ve İngilizler bu işin neresinde? Zira ilk defa bölgede Kürt ırkçılığının ateşlenme fitili de ilk defa o dönemde ateşleniyor. Allah'a ekber. İngilizler bölgede Kürt ırkçılığını nasıl döllüyorlar? Tıpkı Yahudi Moiz Cohen Tekinalp'in Türk ırkçılığını nasıl babalığını yapmışsa orada da nasıl oluyor da oluyor. İngilizlerin işgali altında bu iş nasıl oluyor? Bu zat gidiyor İngiliz işgali altındaki Hindistan'da. Aslında Budizmin ve Hinduizmin iki merkezinde de eğitim gördüğünü sonradan biliyoruz. Biri Varanasi bunun. Dolayısıyla karanlık noktalar var. Ne oldu oralarda? Nerelerde kaldı? Nerelerde eğitim gördü? Neleri aldı? Nereleri aldı? Ve alıyor buraya Rabıta adı altında bir yeni ekol olarak kuruyor ki kendi adıyla anılıyor çünkü. Çünkü ondan önce nakşilik var zaten. Neden nakşilik ayrıca halidilik diye bir şey doğuruyor? Çünkü bunu katıyor içine. Yani Mahayana Budizmini getiriyor, nakşiliğin içine ekliyor, ilave ediyor. Burada Hindu kültürünü bilen kim? Yogayı bilen kim? Kim yogayı bilip de diyecek ki ya bu dediğiniz bu sizin yoga. Bu rabıta diye bize şey yaptığınız şey yoga diyecek bir adam yok ki burada. Dolayısıyla bunun da bir doğu olduğunu düşünün. Efendim Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu daha sonra tüm bölgeye yayılıyor. Ve çok ilginç, ya bu yayılma da çok normal değil. Yüzlerce halife atıyor. Yani bayi atıyor. Ve önü açılıyor. Çok gerçekten ilginç.

Eğer onlara sert davransan, katı kalpli davransan, onlar etrafından dağılır giderlerdi. Onlara yumuşak davran diyen ayete ayet Resulullah'ı yumuşatmıştı. Fakat ne yaptı? Daha sonra bu zatın başından işler geçti. Hatip bin Ebi Belta'nın. Yani Allah Resulü'nün Mekke fethi için hazırlandığını eşi Ayşe bile bilmiyordu. Ama bu zat tahmin etti. Mekke'deki akrabalarına bir kağıtla gönderdi. Ama yazdığı kağıtta bir ihanet yok. Fakat yapılan hareket ihanete çok yakın. Çünkü nihayetinde düşmanın eline geçebilir. Çünkü akrabaları orada, yakınları orada, çoluğu çocuğu Mekke'de kalmış. Fakir biri bu. Gelmemişler, gelememişler, fırsat bulamamışlar. Onlara tetikte olun diyor yani. Tetikte olun. Yani bir kim vurduya gitmeyin diyor. Ehline, ailesine. Ama ne olursa olsun nihayetinde bu gerçekten de düşmanın eline geçerse ihanet gibi bir şey. Ama bu zatı buna rağmen Allah Resulü gözden çıkarmadı. Büyükelçi olarak kullandı biliyor musunuz? Mısır'a yolladığı büyükelçi buydu. Eyvallah. Yine bu zatı kuyulardan sorumlu, yani devlet su işleri müdürü yaptı. Yani demek ki nitelikli biri hata yaptı diye Allah Resulü üstünü çizmiyor. Hepimize ne kadar güzel bir örnek değil mi? Yönetici arkadaşlara, CEO'lara, şirket yönetenlere, elinin altında eleman olanlara, müdürlere ne kadar güzel bir örnek değil mi? Evet, yani Peygamberimiz bu emri hayatın içine yedirdi. Ve rabitu emrini. Yani birlik ve beraberlik olmak için. Aslında cuma günü kılınan öğle namazını cem ederek, yani tüm müminlerle birlikte kılma uygulamasının arkasında da ve rabitu emri yatmaz mı? Dolayısıyla yani orada nedir? İrtibat kurmak, birlik olmak, beraberlik olmak, duygu birliği, düşünce birliği, eylem birliğini gerçekleştirmek. Ve bunun için de Kur'an'la eğitmek onları. Bunun için ne yapmış? Cuma günü kılınan öğle namazının yarısını eğitime ayırmış. Hutbe. Tabii, hutbe. Biz cuma namazı diye yuvarlıyoruz da o ayette söylenen öyle değil. Ayette söylenen cuma günü çağrıldığınızda, namaz için çağrıldığınızda. Yani cuma namazı diye ayrıca bir namaz, altıncı bir vakit bir namaz değil. O nedir? Cuma günü kıldığımız öğle namazıdır. Onu niye cemaatle? Zira Allah Resulü ve rabitu emrine imtisal ediyor. İrtibat kuruyor. Müminler irtibat kursunlar istiyor. Onun için onları cem ediyor. Onları birlikte tutuyor. Onların duygu, düşünce, eylem birlikteliği gerçekleştirmelerini istiyor. Hatta bazı seferlerinin sadece ve sadece amacı budur desem ne dersiniz? Seferlerini. Evet. Savaş yok. Tebük seferinde savaş olmayacağını bana göre, benim yorumum bu, yanılıyor olabilirim. Savaş olmayacağını Allah Resulü biliyordu. Bittiler ve geldiler. 900 kilometre. Çok uzun. Ve üstelik de sıcak. Hava çok sıcak. Nasıl oldu? Öyle oldu. Peki neydi? Bana sorarsanız tam bir ribat. Seferler ribat. Seferin kendisi ribat. Peki bugüne taşınabilir mi? Evet, taşınabilir. Bence bazı eğitim boyutu, yani eğitim şeyine dönüştürülebilir mi? Yani Efendimizin de yaptığı belki oydu değil mi? Yani 900 kilometre dediniz hocam bugün, yani yürüyerek sıcakta. Bir eğitim. Dönüştürmeli. Zaten şu anda biz bu, yani bu memleketin medarı iftiharlarından olan bir tesiste, bir otelde misafiriz. Ve bu otelde biz aslında ribat için geldik, bölge ribatı için geldik. Biz bunu 30 yıldır yaparız. 30 yıldır yaparız ve bölge ribatlarımız olsun, ülke ribatlarımız olsun, uluslararası ribatlarımız olsun. Asla ve asla bir efendim işte cemaat, bir şey efendim bir tarikat şeyi gibi geçmez. Ben burada ilk defa gördüğüm buradaki arkadaşların 5'te 4'ünü ilk defa görüyorum. Her ribat hemen hemen böyle olur. Çünkü kim gelmiş bilmiyorum. Kur'an'a talebe olan herkes gelir. Herkes davetlidir. Çünkü biz bir cemaat değiliz ki bir cemaat içi şey gibi tutalım burayı. Anlatabiliyor, gizli kapaklı. Böyle bir şey yok. Hakikati paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla burası bir okul. Eyvallah. Okul. Ribat işte bu. Bu okulda insanlar insanlık nöbeti beklemeyi öğrensinler. İman nöbeti beklemeyi öğrensinler. Akıl nöbeti beklemeyi öğrensinler. Düşünceyi geliştirsinler. Aklı kullanmayı. İrade nöbeti beklemeyi öğrensinler. İradeyi kullanmayı öğrensinler. Vicdan nöbeti beklemeyi öğrensinler. Vicdanı aktif kılmayı. Dolayısıyla birbirimizin vicdanını çoğaltıyoruz. Birbirimizin aklını çoğaltıyoruz. Birbirimizin sabrını çoğaltıyoruz. Birbirimizin iradesini çoğaltıyoruz. O irade benim irademle birleşince irademiz sinerji oluyor. Çoğalıyor. Bereketleniyor. O akıl benim aklımla birleşince akıllarımız bereketleniyor. Mübarek oluyor yani. Çoğalıyor. O vicdan bu vicdanla birleşince vicdanlarımız bereketleniyor. Mübarek oluyor. Ve biz bunu 30 yıldır yapıyoruz. Bakın bugün de burada. Ve bu gece burada efendim çoluk çocuk geldiler. Bakın çocuklar ortada geziyorlar. Hanımlar, aileler aile olarak gelirler. Eyvallah. Efendim. Nedir bu? Gece efendim teheccüdle başlar. Ondan sonra sabah namazı cemaatle kılınır. Namazlar öyledir. Namazdan sonra Kur'an okunur. Kur'an manasına derinleşilir. Anlamı verilir. Her efendim namazda ayetlerle, yeni ayetlerle tanışılır, tanıştırılır. O namaz aralarında günlük ders olur. O ders bir konuda olur. Bir konuyu enine boyuna o konuyu öğrenir insanlar. O konuda yani hayat ne diyor, tabiat ayetleri ne diyor, Kur'an ayetleri ne diyor, insan ayetleri ne diyor, olay ayetleri ne diyor. 4 kitap açısından da 4 kitap Zebur Tevrut falan değil efendim. 4 kitap Kur'an yani vahyin kitabı, tabiat kitabı, kainat kitabı, olay kitabı, insan kitabı açısından da ele alınır ve incelenir. Yani kafaları doyar, kalpleri doyar, bedenleri de doyar. Burada da termal aynı zamanda burası. Eyvallah. Efendim, insanlar termal sudan istifade edecekler. Aynı zamanda burada bedenlerine hakkını verecekler. Efendim, inşallah hastalıkları varsa tedavi arayacaklar, şifa bulmaya çalışacaklar. Bakınız birçok yönlü. Buraya gelirken giderken de yolda ribat yapıyorlar. 3 saat, 5 saat, 6 saat yolculuk yapıyor, yolda oluyor bir okul. Onun için bir de bu okulun talebeleri var, yolda tanışıyorsunuz. Yolda, yolculukta tanıştığınız insandır. İşte onu artık tanıyorum diyebilirsiniz. Çünkü sefer çıplaklık kelimesiyle aynı köktendir. Efendim, niye öyle demişler, sefer demişler? İnsanın ruhu seferde soyunur da ondan. İnsan maskeyle seferde sonuna kadar götüremez. Çünkü sefer zahmettir. Sefer sırasında maskeyle daha fazla dolaşamaz. Gerçek yüzünü belli eder. Onun için sefere sefer demişler. Yani bugüne taşımak mümkün. Bugüne taşınması birçok yolla olabilir. Efendim, bir yol da budur. Eyvallah. Biz bu modeli tavsiye ederiz çünkü biz gerçekten bu modelin çok faydasını gördük. İnsanlığımızı artırdı, Kur'an'la ilişkimizi artırdı, Allah'la ilişkimizi düzeltti. Efendim, birbirimizle irtibatımızı ve ilişkimizi kavileştirdi. Çok dost kazandık. Yani ribat dostluğu asker arkadaşlığına benzemez. Efendim, ya hapishane, hastane arkadaşlığına benzemez. Gerçekten ribat arkadaşlığı bunlardan daha daha çok özel bir arkadaşlıktır. Tavsiye ederim. Eyvallah. Hocam ribatlarda tabii verimi artırma adına yani tavsiyelerinizi almak isterim inşallah bir aradan sonra. Yani ribatlar peki böyle birlikte olmak dostlarla çok güzel ama bireysel de bizim ribatımız olmamalı mı? Aile ile ilgili yapabileceğimiz müteyakkız dediniz ya bu anlamda her anımız aslında bir ribat mantığı içinde geçmeli anımız. Bunları da inşallah 3. bölümde devam edelim hocam. Hayır. Daha çok nasıl istifade edebiliriz burada birlikte dostlarımızla 2 gün inşallah. Değerli dostlar kısa bir aramız var. Aradan sonra inşallah programımız devam edecek. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Afyon'dan, Afyon Kur'an halkalarının ev sahipliğinde ribat konusunu, her yönüyle ribat konusunu muhterem hocamla birlikte konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde de inşallah bir giriş yapacağız. Bireysel olarak bizler, fert olarak, aile olarak ribatı nasıl anlamalıyız? Müteyakkız halimiz nasıl olmalı? İnşallah hocamla bu bölümde konuşacağız. Daha sonra bölgelerden gelen Kur'an halkalarından Kur'an talebelerimizin de hocamıza soruları varsa onları alacağız. İnşallah bundan sonraki 2 bölümümüzü de bu şekilde tamamlayacağız. Hocam devam edersek Ali İmran suresine tekrar ben dönmek Eyvallah. İstiyorum o ayeti kerimeye. Orada direnin işte birbirinizle dayanışma içinde olun, müteyakkız olun. Bu bir emir değil mi hocam? Yani bu farz bizim Aynen. üzerimize. Allah'ın emri. Eyvallah. Yani namaz kıl gibi bir emir, oruç tut gibi bir emir. Eyvallah. Bu emir. Değil mi? Yani Allah'ın emirleri arasında ayrım yapılmaz ki. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi bizler fert olarak ben bu müteyakkız halimi nasıl diri tutabilirim? Sürekli müteyakkız olabilir miyim veya olmalı mıyım? Bunu nasıl canlı tutabilirim? Eyvallah. Esasen insan insan olmak itibariyle her anı bir olmayan bir varlık. Halden hale giriyor, andan ana değişiyor. İşte aslında bugünümüzü ele alalım 24 saatimizi. 24 saat aynı mıydık? Moral olarak aynı mıydık, derman olarak aynı mıydık, heyecan olarak aynı mıydık, arzu istek olarak aynı mıydık, açlık olarak aynı mıydık? Değildik. İnsan dalgalanıyor. Dolayısıyla insanın içinde de hep o şeyler, göstergeler aynı durmuyor. Değişiyor, değişkenlik arz ediyor. Hayat böyle. Hayatın doğası bu, tabiatı bu. Onun için... Eğer insan da öyle olsaydı, değişmez olsaydı insanın da ismi Es-Samet olurdu. Ama haşa. Allah'tan başka Es-Samet yok. Es-Samet hiç değişkenlik göstermeyen, değişmeye ihtiyaç duymayan. İnsansa yaratılmış bir varlık. Noksan olan her varlık değişkendir aynı zamanda. Değişkenlik yaratılmışlığın bir eseridir. Esasen insanın ara sıra acizlik hissetmesi, ara sıra zayıflık hissetmesi, ara sıra yalnızlık hissetmesi, ara sıra kendisini yetersiz hissetmesi de güzel bir şey. Çünkü ondan sonra gelen hale şükretmesi için bir önceki halin olması lazım. Yani kavuşmanın bir nimet olması için ayrılmak gibi bir imtihan olması lazım değil mi? Yani... Şifanın bir nimet olması için hastalık gibi bir imtihan olması lazım değil mi? O da böyle. Her anımız müteyakkız olamaz. Ama her anımızı müteyakkız kılmak için çaba göstermek gibi bir görevimiz var. Eyvallah. Bu önemli. Aslında bu çabamız ödüllendirilecek. Her anımızı müteyakkız kılıp kılmadığımız üzerinden değil, notumuz... Her anımızı müteyakkız kılma çabamız üzerinden verilecektir. Onun için bu çabayı önemsiyor Rabbimiz. Çaba göstermek, gayret etmek. İşte cehd, cihat budur. Eyvallah. Çaba göstermek. O konuda elinizden gelen gayreti ortaya koymak. Ha yapmak mı? Hayır. Yapamayabilirsiniz.

Zira ilkesi yok. İlkesi yok. İlkesi olsaydı eğer, ilkelerden yola çıkarak, olgulardan değil, yani ortam değişince, durum değişince, muhatap değişince bakıyorsun onun da davranışı değişiyor. Ahlaki davranış gidiyor, yerine başka bir davranış geliyor. Oysa ilkeli olsa, zaman da değişse, mekan da değişse, imkan da değişse, ilke değişmeyeceği için, o ilkeden yola çıkarak yaptığı için o davranış hep öyledir. Ahlaki davranış. Hep ahlaki davranış. Yani eyvallah. Gördüğünüz gibi kendi kişiliğinin nöbetini bekleme, kendisinin murabıtı olma. Ondan sonra evi, yakınları, sevdikleri. Bence insan evinin nöbetini beklemeli. Çocuklarının nöbetini beklemeli. Aslında çocuk eğitimi bir nöbet bekleme işidir. Bir ribattır. Evler bir ribattır aslında. Ve evleri de nöbet bekleyenler de murabıttır. Zira qu enfusakum ve ehlikum naran ve quduha nas ve cehennem. Eyvallah. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Korumak nöbet beklemekle aslında benzer değil mi? Yakın eyvallah. Değil tabii, mi? Tabii. Korumak. Yangın kulesinin nöbetçisisiniz. Düşünün. Eskiden vardı, şimdi kameralar çıktı, nöbetçilik bozuldu. Yangın kulesinde nöbetçi olanlar uyumazlar. Peki niye uyumazlar? O uyumadığı için diğerleri rahat uyurlar. Yani uyuyanlar rahat uyusun diye uyumazlar. Eğer bir yangın çıkarsa da ne yaparlar? Uyuyanları uyandırırlar. Peki uyananlar, uyandırılanlar, yangın çıkınca uyandırılanlar, yangın kulesinin nöbetçisine iki şey yapabilirler. Bir, yakasına sarılıp mışıl mışıl tatlı uykumdan beni niye uyandırdın diye yakasına sarılmak. İki, Allah senden razı olsun. Eğer uyandırmasan yanıp gidecektik. Bizi yanmaktan kurtardın demek. Şekilde ne görünüyor? İnsanları uyandıranları insanlar, Allah senden razı olsun bizi yangından kurtardın diye tebrik ve teşekkür edecekleri yerde yakasını silkelemeye, tutmaya, onlara kötülük yapmaya kalkıyorlar. Öbür taraftan ise bunun yapıldığını görenler, bırakınız yangın kulesinde nöbet beklemeyi, insanlara ninni söylemeye, onları adeta bir şey gibi, o uyutanlara ne deniyor, uyutma seanslarına? Efendim? Hipnoz. Hipnoz. Bir hipnoterapisi gibi, terapisti gibi hipnoz uyguluyor. Hipnoz uyguluyor. Yani elinde bir şey sallıyor. Bu salladığı bazen peygamber adına uydurmuş yalanlar, bazen Allah adına uydurmuş yalanlar, bazen din adına, bazen falan evliya diye, bazen feşmakan evliya diye uydurduğu yalanları milletin gözünde sallıyor. Bak bak buna bak, ucuna bak. O da tabii gözleri gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ondan sonra da onu konuşturuyor. Söküyor yani. Yani onu çalıyor, onun kişiliğini çalıyor, onun kişiliğini yok ediyor. Onun uyumasından tabir caizse bir şeyler elde ediyor. Peki uyandıranlar ne olsun ki? Uyandıranlar taşlanıyor. Uyutanlar alkışlanıyorsa niye uyandıran olsun? O zaman uyutanlar çoğalacaktır. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah Rabbim bizleri uyandıranlardan. Amin. Ve uyanıkların İçinde bizleri Rabbim inşallah hep bulundursun. Amin. Bizler de inşallah bu uyarıcıların, uyandıranların çağrısına cevap verenlerden Rabbim bizleri inşallah. Değerli hocam, konu başlıklarımız vardı ama misafirlerimizden, bölgelerden gelen Kur'an halkalarından misafirlerimizden sorusu olan kardeşlerimiz var. Onlardan da söz vermek suretiyle onlardan da bir iki kelam ve soru almak istiyoruz. Evet değerli dostlar, farklı bölgelerden burada misafirlerimiz var biliyorsunuz. Onlardan da bir iki kelam almak istiyoruz. Öncelikle Akabe Danışma Kurulu Başkanımız ve yardım elimizin genel başkanı Doktor Sadık Danışman beyefendi. Buyurun Sadık Hocam. Estağfurullah. Allah sizden de razı olsun. Değerli hocam, salonda bulunan ve ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimizi, tüm değerli izleyicilerimizi ve özellikle Afyon Karahisar'da değerli kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerine. Aleyküm selam. Hocam iki sorum olacak. Estağfurullah. Birinci sorum özellikle ümmet coğrafyamızda Türkiye ile ilgili çok büyük beklentiler var ve umutlar var. Özür dilerim hocam, Sadık hocam. Ses gitmiyor ama açık mı mikrofon? Biz duyuyoruz, evet, salonda geliyor. Arkadaşlar rejiye ses gitmiyor. Ses geliyor. Tekrar bir deneyelim hocam. Değerli hocam, ümmet coğrafyasının geliyor mu? Ülkemizle ilgili çok büyük beklentileri var ve haklı olarak da ve umutları var. O açıdan özellikle 1,5 milyarı aşan Müslümanın da Türkiye ile ilgili, Anadolu coğrafyası ile ilgili çok büyük bir beklenti içindeler. Ve biz Allah nasip ederse 16 Nisan'da ülkemizin idari yönetimiyle ilgili bir referanduma gideceğiz. Rabbim inşallah ülkemize, ümmete, insanlığa hayırlara vesile kılsın. Hocam bu konuda özellikle söylemek istediğiniz bir husus var mı? Bunu özellikle sizden öğrenmek istiyoruz. Bu konuda ne tür bir fikir beyan edersiniz? Onu özellikle öğrenmek istiyoruz. Çünkü ümmetin gerçekten umudu ve duası aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi şu anda da ülkemize ve Anadolu coğrafyasınadır. Evet. O açıdan bu konuda özellikle söylemek istediğiniz düşünceyi almak istiyoruz hocam. Bir diğer sorum da özellikle konumuz olan Ribat'la ilgili, Filistin ve Arakanlı kardeşlerim topraklarından edilmiş. Suriyeli, Mısırlı, Yemenli, Iraklı ve diğer coğrafyalardaki kardeşlerim de dinlerinden dolayı bir zulüm görmekte, hatta hicret etmek durumunda kalmaktalar. Bu konuda ümmetin geneliyle ilgili bir ribat olma zorunluluğu yok mu ve bu zorunlulukta fert olarak bizlere ne düşmektedir? Ben teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam zor bir soru. Zordan da öte köşeye sıkıştıran bir soru. Bir kere yani bu en kalbi samimiyetimle söyleyeyim. Düşüncemi söylüyorum bu konuda. Bu mesele eğer akideyi ilgilendiren bir mesele, dini bir mesele olsaydı, fıkhi bir mesele olsaydı bir soru olarak alır, efendim sorunuza cevap vermek benim vazifem der, görevim der, verirdim. Fakat bu mesele siyasi bir mesele nihai tahlilde. Dolayısıyla siyasi bir meselede ben bir ilahiyatçı, bir ilim adamı, bir Kur'an talebesi olarak insanlara onları şuraya veya buraya şöyle yapın demeyi onlara haksızlık olarak görüyorum. Neden? Ben şeyh değilim ki onları mürit yerine koyup şeyhler gibi şeyhimiz falan yere işaret etti. Haydi hurra hep beraber oraya. Şeyhimiz falan yere işaret etti. Haydi hurra. Ben şeyh değilim. Ben buna karşıyım. Zaten ben buna karşı mücadele ediyorum. Akılların kiraya verilmesine karşı mücadele ediyorum. Onun için bunu benden beklemek bana haksızlık. Bunu ben size yaparsam size haksızlık olur. Karşımdaki insanların akıllarına, akliyetlerine hakaret sayarım ben bunu. Ben onların şuurlarını uyandırmaya, bilinçlerini uyandırmaya, doğru düşünme yeteneklerini kazandırmaya ve vahiy ile onlara istikamet acısı kazandırmaya çalışırım. Benim görevim bu. Benim bunu yaptıklarım arasında her tür siyasi görüşten insan olur. Her tür partiden insan olur. Her tür hatta efendim ideolojiden insan bile olur. Çünkü Kur'an tüm insanlığa hitap eder. Sadece bir gruba değil, bir partiye değil, hatta bir dini gruba da değil. Kur'an ya eyyühen nas diyen bir kitaptır. Siz ey insanlık. Ben cemaat lideri de değilim. Cemaat liderleri öyle yaparlar. Söylerler cemaatlerine, hatta cemaatleri adına hükümetle de pazarlık yaparlar. Tarikatla da darda da yaparlar. Pazarlıklarda ne gider, ne döner, ne karşılıklı ne verilir, ne alınır bilmem. Ondan sonra da derler ki buraya gidilecek. Yok buraya gidilecek. Ben cemaat lideri de değilim. Akaba bir okuldur, her zaman söylüyorum. Ben de bu okulun hem öğrencisiyim hem öğretmeniyim. Bilmediklerimin öğrencisiyim, bildiklerimin öğretmeniyim. Bu kadar. Bu ölünceye kadar da böyle olacak. Efendim, bu anlamda benim tavrım, tarzım bu. Ama kardeşlerim, bizi dinleyenler, benim sözüm kendi nezdinde değeri olanlara da şunu hatırlatmak isterim. Ülkemiz çok hassas bir zamandan geçiyor. Bu toprakların köprü olduğunu söylemiştim daha önce kaç kere. Kaç kez köprüdür. Köprüleri yıkmayalım ve yıktırmayalım. Bu medeniyetlerin kavuştuğu köprüdür. İnsanların buluştuğu köprüdür. Köprüler kavuşmak ve buluşmak içindir, savaşmak ve çatışmak için değildir diye kaç kere bağırdım, kaç kere söyledim. Onun için bu topraklar köprüdür, insanlık köprüsüdür. Bu toprakları yıkarsak insanlığın bir parçasını yıkmış oluruz. Bu anlamda ben içinden geçtiğimiz hassas zamanlarda insanların daha müteyakkız, daha nöbetçi gibi, daha diri, daha bilinçli hareket etmelerini ve şu içinden geçtiğimiz hassas zamanların hassasiyetini göz önünde bulundurmalarını sadece hatırlatırım. Benim söyleyeceğim budur. Bilmiyorum Sadık Bey, yani keşke bunu bana yalnız başına sorsaydınız. Efendim yani. Hocam, bu soruyu da ayrıca Sadık abi sorabilirdi. Ben şöyle anladım hocam izninizle. Yani Kur'an talebesi kendi akledendir, irade sahibidir, vicdan sahibidir. Ülkesinin geleceği için en doğru kararı vermek. Aynen, aynen. Aynen bunu söylüyorum. Kur'an talebesinin ben akletmesine, vicdanına, iradesine güveniyorum. O neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Allah'ın izniyle bilir. Dolayısıyla bu manada ben Kur'an'la eğitilmiş, Kur'an'la inşa olmuş bir insana böyle hani arife tarif gerekmez derler ya efendim. Onun için yani bu manada ben bu kadarla söylemeyi iktifa ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. İkinci sualinize gelince, evet hakikaten bugün sadece Gazze, sadece Arakan değil. Aslında insanlık nöbetinden bahsettim. Fakat insanlık içerisinde daha özel durumlar ve coğrafyalar var ki söylediğiniz bu iki coğrafya, vatanını kaybetmiş insanların coğrafyası, toprağını kaybetmiş insanların coğrafyası. Hakikaten bu manada onların nöbetine katılmak mümkün mi? Bir kere ben Gazzelilerin topyekün ümmetin nöbetçileri olduğunu düşünüyorum. Yani fertler şehit olur demiştim, topyekün şehit olan bir topluluk varsa o da Filistinlilerdir demiştim. Anlatabiliyor muyum? Onun için Filistin topyekün şehittir, şahittir yani, şahittir. Bu anlamda bizim bu nöbete bulunduğumuz yerden nasıl katılırız sorusunu sormamız lazım. Bu soru doğru bir soru. Bu nöbete katılmak için oraya gitmek mi lazım? Hayır bence. Oraya gitmek bazen onlara yük olmaktır. Oraya gitmek bazen onlara acı vermektir. Doğru davranış gidip de orada ben nöbet tutmaya geldim deyip onların başına bir boğaz daha açmak değil. Peki nedir? Ben buradan, şimdi ve buradan ne yapabilirim? Ben buradan bu nöbete nasıl katkıda bulunabilirim? Sorusunu sormak. Herkes bu soruyu sormalı. Herkesin yapacağı bir şey vardır. Hiç kimse her işi yapamaz, herkes bir işi yapar. Hiç kimse her şeye yaramaz, herkes bir şeye yarar. Teşekkür ederim. Eyvallah, Allah razı olsun. Hemen hızlıca devam ediyoruz. İstanbul'dan, misafirlerimizden devam ediyorum. Akabe Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin Öztekin. Buyurun Sabahattin Bey. Kıymetli hocam, çok kıymetli misafirlerimiz. Ben de güzel ortamı hazırlayan özellikle Manisa'daki, pardon Afyon'daki kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ben Manisa'ya da bir selam gönder ya, ne olacak ya, geri alma yani. Manisa, eyvallah. Evet, Ege bölgesi olduğu için birçok derneğimiz de burada. Ben bir soru sormayacağım çünkü gerçekten farklı derneklerimiz burada. Bu hakkımı ben diğer kardeşlerimize kullanmaları için veriyorum. Yine ribatımızın hayırlara vesile olmasını inşallah buradan dolu dolu ayrılmamıza vesile kılacak bir imkan olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Bizler de teşekkür ederiz. Hemen devam ediyorum. Yine İstanbul'dan Kur'an Halkalarımızın, Nebevi Kur'an Halkaları Derneğimizin Başkanı Sayın Mehmet Hakan Dinç Beyefendi. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de çok bekleyen kardeşlerimiz var. Soru sormayıp sadece selamlama yapmak ve teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle biz her zaman söylediğimiz Kur'an halka çalışmaları bir merkezden yürütmek kolay değil, doğru da değil. Bütün bölgeler kendine düşen görevleri aynı sorumluluk bilinciyle yapması gerekir diyorduk. Çok şükür 5. yılımızda artık görüyoruz. Bugün buradayız. Bir ay önce Adana'daydık, daha önce Maraş'ta. Yani artık bölgelerimiz de çalışıyor, programlar, ribatlar düzenliyor. Elhamdülillah. Kendilerine bugün Afyon Maide Derneği'ne ve diğer derneklerimize, Salih Bey ve Özgür Bey kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Kur'an halka çalışmalarına verdikleri bu emekler için. Ayrıca camiamızın bütün kurumlarına, Hilal Televizyonu başta olmak üzere ve hocamız başta olmak üzere bize destek veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma, son yaptığımız bir aksiyonumuz var. Televizyonumuzda yarışma programımız var. Onu bir hatırlatayım dedim. Hedef 610 isimli bir Kur'an halkası yarışma programımız var. Bununla bu programda amacımız da bu çalışmalarımızı tanıtmak, teşvik etmek, özendirmekti, duyurmaktı. İnşallah güzel dönüşler alıyoruz. Ve Kur'an halka çalışmalarını tanıtmak uğruna ne tür argüman varsa elimizden gelen bütün gayretle onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Dolayısıyla bizi burada dinleyen, televizyon başında seyreden bütün Kur'an dostlarına, Kur'an talebelerine yürekten selam, dua ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Ribatımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, Hedef 610 yarışma programımıza katılmak için ekranda da bilgilerimiz geçiyor. Müracaat alınabilir, katkılarınız olabilir, önerileriniz olabilir yarışmayla ilgili. Gerek izleyicilerimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz, gerekse stüdyodaki konuklarımız her zaman görüş ve önerilerini belirtebilirler ve katkı sağlayabilirler. Ben teşekkür ediyorum bu yarışmada emeği geçen tüm dostlarıma. Evet, hocam devam ediyoruz. Manisa demişti Sabahattin Bey. Manisa'dan inşa derden Sayın Ali Taşkın. Buyurun Ali Hocam. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm. Manisa olarak da selamınızı aldık. Aleyküm selam diyoruz. Aleyküm selam hocam. Getirip gönderen sağ olsun. Manisa'ya selamlar. Aleyküm selam hocam. Hocam benim bir sorum yok aslında. Ribat programlarına defaatle katılmış biri olarak Aslında ribatın ne olduğunu iselleştirmiş birisiyim. Hı hı. Ama tabii ekran başındaki kardeşlerimiz bu konuda tam bilgiye sahip olmayabilir. Şöyle bir soru sormak istiyorum, sormayı becerebilirsem. Yani ribatlar bir eğitim programı. Bu eğitim programının merkezinde ne olması lazım? Hı hı. Böyle bir soru sormak istiyorum. Eyvallah. Değerli kardeşim, benden zannedeceksiniz ki söyleyeceğim eğitim programının merkezinde Kur'an olması lazım. Hayır. Eğitim programının merkezinde insan olması lazım. Kur'an insan içindir. Onun için insan olması lazım. İnsanı Rabbimiz nereye koyduysa biz de oraya koyuyoruz. Dolayısıyla bu insanı koyduğunuzda esasen zaten insanı Allah'tan daha iyi nereden tanıyabilirsiniz ki? Elâ ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Onun için bu anlamda insanı merkeze almak lazım. Kadını değil, çocuğu değil, yaşlıyı değil, erkeği değil, kadını değil, insanı, zengini değil, fakiri değil, yöneteni değil, yönetileni değil, işçiyi değil, efendim patronu değil. Bakın bölümlemeye gittiğimizde ne bölümler çıkıyor, ne kadar bölüyor, ne kadar ayırıyorsunuz. Oysa insan ortak paydası o kadar harika bir ortak payda ki, o kadar harika bir ortak payda ki, onu ortak payda olarak aldığınızda insan tecrübesini tabii vahyin ışığında ele alırsınız. İnsanlığın ortak tecrübesini paylaşırsınız. Yani bu ribatlarda bazen bir ders olarak çocuk terbiyesi eğitimi ele alabilirsiniz. Bir başka zaman yaratılışı konuşabilirsiniz. Hatta evrimi konuşabilirsiniz. Bir başka zaman gelirsiniz burada vücut sağlığı, sıhhati anlatabiliyor muyum? Obeziteyi konuşabilirsiniz. Yani bu da ribatın bir konusudur. İnsanı ilgilendiren her konu ribatın konusudur. Dolayısıyla insanı eksen almak bu demektir zaten. İnsanı ilgilendiren her şey ribatın konusu olmalı. Ribatta da insanlar, gelen insanlar daha iyi nasıl evlerine dönerler? Daha çoğalmış olarak, daha artmış olarak, daha iyileşmiş olarak, daha zenginleşmiş, kesesi daha dolmuş anlamında kullanmıyorum. Efendim, geldiğinden daha farklı, daha değişmiş olarak. Yani biliyorsunuz öğrenmek değişmektir. Öğrenmek yeni bir kişi olmaktır. Yani aynı kişi kalarak öğrenemezsiniz. O öğrenmediğinizi gösterir zaten. Aynı kişiseniz öğrenmediniz. Onun için öğrenmiş olduğunuzun en büyük delili öğrendiklerinizin sizi değiştirmesidir. Ben çok şey öğrendim ama hiç değişmedim diyen adama diyebilirsiniz ki sen hiçbir şey öğrenmemişsin. Öğrenseydi değişirdi. Eyvallah. Hocam kısa bir ara verelim. Bir nefesten marası. İnşallah diğer dostlarla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aradan sonra buradayız dostlar. Evet dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Afyon'dan, Afyon Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde ribat konusunu konuşmaya devam ediyoruz Muhterem Hocam'la birlikte. Ve bu bölümde yine bölgelerden gelen Kur'an halkası sorumlusu kardeşlerimizin sorularıyla, katkılarıyla devam ediyoruz inşallah. Süremiz de azalması hasebiyle hızlıca devam ediyorum. Bursa'dan, Çınarder'den Hüseyin Bey, Hüseyin Arı. Evet, buyurun hocam. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Hocam sizi ve tüm kardeşlerimizi Allah'ımızın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sefa bulduk. Afyon'da bizleri ağırlayan Kur'an halkası kardeşlerimize, bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bursa Kur'an halkaları olarak. Hilal Televizyonumuza kardeşlerimizle irtibat kurmamızı sağladığı için hasaten teşekkürlerimizi sunuyorum. Eyvallah. Bu da sanaydı. Eyvallah. Bu girizgahtan sonra bir hissiyatımı dile getirmek istiyorum. Çocukluğum 70'li yıllarda geçti. Bulunduğum yerde bir Kur'an meali bile yoktu. Hmm. Çevremde bile. Elhamdülillah bugünlere ki gürül gülür Kur'an okunan günlere geldik. Elhamdülillah. Anlaşılmak, maksadına varılmak için okunan günlere geldik. Bunda hocam emeğinizin çok büyük olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Ve izniniz olursa bu emeğinizin ellerinden öpmek istiyorum buradan. Ben de bu düşüncenin yüreğinden ve alnından öpmek istiyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam biz Bursa'dan geliyoruz. Bursa'daki Kur'an halkaları faaliyetlerimiz devam ediyor. Kur'an halkalarımız Çınarder olarak hem doğuda Bursa'nın doğusunda hem batısında hem hanımlar bazında hem erkekler bazında çalışmalarını sürdürüyorlar. Kur'an halkalarımızda yeni kardeşler edinebilmek için sahada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sahada olması önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü. Kur'an'ın sadece halkadan ibaret kalmaması gerektiğini, halkadan sahaya taşınması ve İsa Peygamberimizin insan avcılığı olan havarilerine dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Çınarder olarak inşallah Bursa'da bu faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Kur'an yetimi talebelerimizle tanışmak istiyoruz. Yeni Kur'an yetimi talebelerimizle tanışmak, insanlarımızla tanışmak istiyoruz. Buradan bu kardeşlerimize de çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelsinler, katılsınlar aramıza. Bizlerle beraber Kur'an'a talebe olsunlar. Kur'an'a gelen kendine gelir şiarıyla hep birlikte Kur'an'a talebe olalım. İnsanlığa inşallah hakikati haykıran yeni erler olarak hep beraber vazifemizi yapma şuuruyla hayatımızı tamamlayalım diyoruz. Bu noktada Bursa olarak hocam Cıvıltı Çocuk Kulübümüz faaliyetlerini devam ettiriyor. Mehmet Akif radıyallahu anh buyurduğu Asım'ın nesli şiarını, onun tohumlarını atmak için Bursa'da çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktadaki faaliyetlerimizi inşallah dualarınız bekliyor. Bunun dışında yardım eli Bursa temsilciliğimiz de yine Bursa'daki yetim, muhtaç, fakr-ı zaruret içerisinde olan insanlarımıza ulaşmanın gayretlerini sürdürüyor. Yani kısacası toparlayacak olursam, Bursa'da faaliyetlerimiz elimizden geldiğince inşallah kapasitemizi kullanmanın son şeyine kadar devam ettiriyoruz. Bu manada son olarak kısa bir soru değil de aslında hocam şeyinize başvurmak istiyoruz. O da şu, malum söylemleriniz dolayısıyla, hakikati haykırmanız dolayısıyla çok yoğun saldırılara maruz kalıyorsunuz. Sizin maruz kaldığınız saldırıların pek azı bizi de tutuyor. Aslında biz bu noktada diyoruz ki kendim bunu hocam bu konuda bizim çalışmalarımızı, şevkimizi arttırıcı, yeniden şarj edici bize bir şeyler bu konuda arz edebilir mi? Bunu şey yapıyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah. Ondan dolayı da tekrar özür diliyorum. Eyvallah. Güzel kardeşim. Rabbim Kitab-ı Kerim'inde peygamber hayatlarını şevkimizi artırsın diye anlatıyor. Kötüyü rahatsız etmeyen iyiden hayır yoktur. İyi dediğin kötüyü rahatsız edince iyi olur. Onun için şunu söyleyeyim. Bu uğurda yediğimiz taş, atılan iftira, her tür ötekileştirme, her tür saldırı, her tür kampanya, her tür hakaret, her tür küfür bizim ecrimizi ve haklılığımızı artırır. Onlarınsa günahını ve haksızlığını artırır. Onun için haklılığınızın belgesi olarak yediğiniz taşları, yediğiniz iftiraları ve yediğiniz küfürleri biriktirin. Yarın Rabbiniz bana ne getirdin derse, ya Rabbi Kur'an için bunları yedim. Kur'an için koşarken sana inandığını söyleyen birileri Bana bu taşları attılar, bu iftiraları attılar, bu hakaretleri ettiler diye onları sunun Allah'a. Göreceksiniz. O gün sevineceksiniz inşallah. Bugün sizi üzen şeyler, o gün sizi sevindiren şeyler olacak. O günün hatırına bugünkü üzüntüye de katlanın be kardeşim. Ne olacak? Eyvallah. Hüseyin abi yine aldın müjdeyi. Evet, Afyon ev sahibimiz de Allah razı olsun. Maide Der'den Saliha Hanım, Saliha Uzuner. Buyurun efendim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, sevgili Hilal TV'miz ve pek kıymetli misafirlerimiz. Önce Afyon'umuza, sonra gönüllerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hocam Allah razı olsun. İlminizle, nüktedar atışlarınızla yine aklımızı, vicdanımızı, gönüllerimizi mutlu ettiniz. Bereketlendirdiniz, istifade ettik. Rabbim ilminizi ve ömrünüzü bereketlendirsin inşallah. Küçük bir şey söyleyeceğim, sorum yok. Biraz önce Bursa'daki abim söylediği gibi ben hayatımda bir sefer meal okumuştum. Osmanlıcasından okudum. Ve bir karşılığı vardı bunun. Şunun için yaptım bunu. Verilen bir sürede okunması istenmişti bizden. Eğer o sürede okursak da özel dua almak amacıyla okumuştum. Teberrüken yani. Aynen öyle hocam. Özel dua almak için yani mütasip oldum o günün tarihinde talebesi olduğumu zannettiğim bir hocanın duasını almak için okumuştum. Allah şahidimdir ki aklımda bir tane ayet kalmamış. Sen Allah için okumamışsın ki Salih. Aynen hocam. Sonra Salih Bey yanıma Kur'an-ı Kerim'i her gün koyduğunda beni en çok üzen ve ağlatan şu olmuştu. Kur'an-ı Kerim'in içinde Müddessir ve Müzzemmil suresi adında bir sure olduğunu hiç duymadım. O da bir şey mi? Adam ilahiyat profesörü yanında bahsediliyormuş efendim. İşte sen şöyle bir ayet var mı Kur'an'da demiş yanındaki hafız hocaya. O da demiş ki evet Kur'an'da işte şu surede böyle bir ayet var. Kur'an'da böyle bir surede mi var diyormuş. Aynen. Bu adam ilahiyat profesörü. Ki hocam ben de 18 yaşla işte 36-37 yaş arasında ömrüm sizin gibi medreselerde ilim talebe etmekle geçti. Müteyakkız olduğumu zannettim. Allah'a hamd ediyorum ki iyi ki müteyakkız falan değilmişim orada. Beni nöbeti terk edenlerden değil de nöbet tutmadığını bilinciyle uyandırarak Kur'an'a nöbet tutmam gerektiğini gösterdi Rabbim. Biz de 2011 sonu gibi Afyon'da Kur'an'ın müteyakkızı olmaya adım attık bu uyanışla. Her zaman şunu söyledim. 30 yıl belki daha fazlası öncesinde kurmuş olduğunuz hayaliniz olan proje, Kur'an halkaları projenizin meyvelerinden bir tanesiyim diye söylemiştim. 2006'da Bolvadin'deydiniz. Atmış olduğunuz bir tohum olduğumu da belirtmiştim sizlere. Ve bunu Afyon'a taşıdık. Maide Der'imiz oldu. 2 yıldır resmi derneğiz. Kur'an-ı Kerim adına bayanlar ve bay çalışması olarak insanları nasıl Kur'an'la tanıştırabiliriz? Nasıl insanlıkla onları buluşturabiliriz? Önce insan olmayı nasıl öğretebiliriz? Önce kendimiz bunu nasıl yaşayabiliriz? Yapmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Afyonlu kardeşlerimize ulaşmak için elimizden gelen bütün taşlara göğsümüzü gerdik. Her türlü taşa sırtımızı siper ettik inşallah ki insanlar ahirette Allah'ın huzuruna vardığında Afyon'a vardı da niye bize anlatmasın demesinler diye hocam. Bu davada bizimle olan bütün abilerime, bütün ablalarıma ve bizimle beraber hem bu ilk organizasyonumuzu yapan tüm kardeşlerimize, bize destek çıkan diğer dernekteki abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun, cennetlerine sebep olsun, vesile kılsın inşallah. Son olarak da sadece şunu sormak istiyorum hocam. Ehlinizden ve ailenizden, sevdiklerinizden, yakınlarınızdan başlayın demiştiniz. Biliyorsunuz birazcık benim manevi yaralarımdan bir tanesi. Bunu yapamıyorsak, bazen de susmak zorunda kalıyorsak, anlatamıyorsak nöbet yerimizi terk etmiş olur muyuz? Eyvallah. Selamlar. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Selamlar bizden, saygılar bizden. Saliha Hanım kardeşime teşekkür ediyorum. Saliha Hanım kardeşimin özel bir hatırası var. Bir hutbemde anlatmıştım. Efendim böyle kendisini bazen latife olarak şey yapıyorum, anıyorum. Bana ekranda çıktığımda terlik atan efendim bir zaman gelir ki bana benim terliğimin önündeki taşları ayıklar. Yolumun önündeki taşları ayıklar diye. Salih Hanım kardeşimin hikayesi çok ilginç bir hikaye. Onun için etrafınızda bana hakaret edenleri bırakın. Onları Allah'a havale edin. Ama eleştirenleri ve eleştiride de insaf, edep ve terbiye sınırları içinde kalanları dikkatle izleyin. Kimse müşterisi olmayacağı, almayacağı malı eleştirmez. Onun için o gözüne kestirmiş. Efendim, o etrafında dolanıyor. Alacak da işte biraz daha fiyat kırabilir miyim? Efendim, şurası da şöyle, burası da böyle efendim. Onun için siz onu kendi haline bırakın. Allah'ın izniyle dönüp dolaşıp geleceği yer Kur'an'ın kapısıdır. Çünkü Kur'an kadar kimseyi tatmin edecek başka bir kaynak yok. Böyle bir şey yok. Yani insanlar, kimse imanını yolda bulmadı. Öyle efendim, bu işler ucuz mucuz da değil. Ciddileşmeye başladığı sürece iş vahyin kapısına varır, başka gideceği yer yok. Ama ciddiyetten uzaklaşmaya başladıkça da, uzaklaştıkça da vahiyden uzaklaşır. Onun için vahiy kaliteyi temsil eder, kalite. Vahiy kalite, toplam kalite yönetimidir. Vahyin bir adı da benim nezdimde. Evet, değerli Saliha kardeşim, o durumlarda hayır. Esasın o durumda bir derstir, biliyor musunuz? O durumdaki dersi vermek için Kur'an'a özel örnekler alınmış. Siz Nuh olsanız da evladınıza söz geçiremeyebilirsiniz. Siz İbrahim olsanız da babanıza hidayet, babanızın hidayetine sebep olamayabilirsiniz. Siz Lut olsanız da aynı yastığa baş koyduğunuz eşinizin hidayetine sebep olamayabilirsiniz. Siz Muhammed olsanız da amcanızın hidayetine vesile olamayabilirsiniz. Bütün bunlardan çıkan sonuç ne? Bir, kendi istemediği sürece hidayeti kimse kimseye hidayet veremez. Allah da vermez. Allah'ın böyle bir çalışma stili yok. Niye? Hidayet talep işi, iman talep işi. Talep etmeyene nasip olmuyor. Onun için ben talep diyene ben nasip diyorum. O talep diyor, ben nasip diyorum. O talep diyor, ben nasip diyorum. Talep et ki nasibin olsun. Onun için talep etmeyene yok. Peygamber oğlu olsan, peygamber babası olsan, peygamber karısı olsan, peygamber yeğeni olsan, fark etme, amcası olsan, fark etmiyor. Bu bir. İkincisi, bu da bir ders. Esasen şunu göstermiyor mu? Hazreti Yunus bir kavme peygamber gönderildi Ninova'da. Peygamber gönderildiği kavme özünü ömrünü tüketti. Bir otobüsü dolduramadı. Bir taksi bile dolduramadı. Kimse yok. Ve illallah dedi. Hani halk ifadesiyle, amiyane tabirle nalet olsun dedi. Ve çekti gitti. Görev yerini izinsiz terk etti. Kaçtı diyor Kur'an, bir kaçak köle gibi. İz ebeka fil fülkil meşhu. Ve ne oldu? Sonunda olan oldu. İşte tüm o okuduğumuz olaylar oldu. Ve en sonunda Yunus döndü geldi ki, kavim hidayet ermiş. Çok ilginç. Allah'ın Yunus'a verdiği örnek şu. Allah'ın hidayeti için peygambere de ihtiyacı yok. Yani ey Yunus, sen de kendine dersini çıkar. Sen de dersini çıkar. Bu bir. Senin çıkaracağın ders. İkincisi, Sen içlerindeyken olmadı bu iş, sen gidince oldu. Sen içlerindeyken onlar imanı talep etmediler. İmanı talep etmeyen bir kavmin içinde peygamber olsa da bir şey ifade etmez. Ama imanı talep eden bir toplum peygambersiz olsa da hakikati arar, bulur, buluşturur. Bilmem anlatabildim. Yani birçok örneği var. Onun için o da bizim imtihanımız. Ben benzeri imtihanları çok yaşadım. Siz de yaşayacaksınız güzel kardeşim. O acıyı bilirim, nasıl acı olduğunu. Çok iyi bilirim. Ama elinizden geleni yapın, elinizden gelmeyen hususuna da Allah'a havale edin. Ve niyabeten siz bu da şu yakınım yerine diye iş çıkan biriyle ilgilenin. Anlatabiliyor muyum? O da niyabet olsun inşallah. İnşallah. Evet, bizler de Maidedere, Afyon Kur'an halkalarımıza, emeği geçenlere, buradaki tüm dostlara teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, vaktimiz hızla ilerliyor dostlar. Kütahya'dan misafirlerimiz var. Kütahya Hilal Der'den Ahmet Sait Gökün beyefendi. Buyurun hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Muhterem kardeşlerim, Kütahya Hilal Derneği olarak biz üç ana başlık altında toplayabiliriz. Cıvıltı Çocuk Kulübü hizmetleri yapıyoruz. 6-12 yaş grubu. İkincisi yardım eli faaliyetlerimiz var. Yardım eli faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerine giysi toplayıp dağıtma işlemleri veya hayır olarak bize para getirdikleri zaman biz onlara marketlerin 50 lira 25 lira kartları oluyor. Eyvallah. Onları alın, bize kart getirin. Biz kartları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. İşte battaniye, kömür gibi yardımlarımız oldu. Üçüncü faaliyetimizde Kur'an halkalarımız var. Kur'an halkalarında çeşitli interaktif olarak şey yapıyoruz arkadaşlarımızla, dersler üstlerinde derslerimiz yapıyoruz. Bir de bunun yanında Esma-ül Hüsna derslerimiz var. Yine Kütahya Hilal Derneği'nde hanımlar ayrı bir günde, erkekler ayrı bir günde bu Esma-ül Hüsna derslerimizi devam ettiriyoruz. Kütahya'ya Kur'an dostlarını Kütahya Hilal Dere davet ediyoruz. Eyvallah. Hepinize selamlar. Allah razı olsun. Rabbim kolaylık versin inşallah. Çalışmalarınızı bereketlendirsin. Evet dostlar, İzmir'den misafirlerimiz var. Kuba Der'den Mecnun Bey, Mecnun Çiçek. Buyurun hocam. Allah'a hamd, Resulüne salat, siz hidayete tabi olan tüm kardeşlerimize selam olsun. Aleyküm selam. Selam olsun hayra çağıran, İyiliğe davet eden, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan ve ancak bu şekilde felaha erişebilecek olan kardeşlerimize. Selam olsun dağlardan ağır yük yüklenip iki büklüm olan, bu yüzden tüm hakaretlere, saldırılara, ihanetlere, iftiralara, ölüm tehditlerine rağmen hayatını, ömrünü vahye adayarak kim ne dere göre değil, Allah ne dere göre yaşayan, hakikati söylemekten vazgeçmeyen bizim gibi, bizden biri, arkadaşımız, dostumuz, hocamıza selam olsun. Aleyküm selam. Hocam, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu, Allah Resulü'nün de dediği gibi, sevdiğinizi sevdiğinize söyleyiniz. Eyvallah. Tavsiyesiyle sizi çok sevdiğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Allah da sizi sevsin güzel kardeşim. Allah'a hamdolsun İzmir'de Okçular Tepesi'nde derneklerimiz, şubelerimiz, Kur'an halkalarımız vahye ve onun vahiyle yoğrulmuş Allah Resulü'nün örnekliğine olan itaatimiz, ona olan misyonumuz ve şahitliğimiz, rabıtamız devam etmektedir. Sorularımızın cevabını aldık hocam. Değerli hocam, Rabbim ilminizi, hikmetinizi, ferasetinizi, basiretinizi artırsın. Bu konuda bize de bir pay versin. Sizi, emanetleri zayi etmeyen alemlerin Rabbine emanet ediyorum hocam. Sağ olun. Razı olsun. Var olun güzel kardeşim. Teşekkür ediyoruz İzmir'e de Mecnun Bey'e. Rabbim kolaylaştırsın çalışmalarınızı inşallah. Evet, Ankara'dan misafirimiz var. Ankara Bilgeder'den Yeşim Hanım, Yeşim Gemici. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Okçular Tepesi'nin Ankara Bilgeder Şubesi olarak biz de burada kardeşlerimizle birlikte nöbete geldik inşallah. Bu programı hazırlayan tüm kardeşlerime ve hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim sorum yok, zaten zamanımız kısıtlı. İlminize sağlık hocam. Rabbim ilminizi arttırsın inşallah. Yüreğinize diyorum. Afiyet olsun Yeşim Hanım. Diğer arkadaşıma sözü veriyorum inşallah. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Ankara'ya da, sağ olsun. Evet, Aydın. Aydın'dan misafirimiz var. Kalemder'den Sayın Recep Akay. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefer Mulu. Kardeşlerimiz bizi burada buluşturduğu için teşekkür ediyorum Maideder ve diğer Ege bölgesindeki diğer dernekteki kardeşlerime. Hocam Allah razı olsun. Siz de gecemizi bereketlendirdiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, Aydın'a selam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam götürün bizden de. Evet, Konya'dan misafirimiz var. Konya Selsebil Derneği'nden Sayın Rıfat Günay. Buyurun hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Rıfat Günay, Konya Selsebil Derneği'nin başkanıyım. 2010 yılında kurulduk hocam, biliyorsunuz. Ben kendi derneğimizin şu faaliyetlerini diye bahsetmek istemiyorum. Zaten hepsini fazlasıyla yapıyoruz. Ben kısaca hocam, yalnız bir 15 ay evvel başladığımız Hanne Kur'an okulumuzun büyük bir bölümünü tamamladık. İnşallah bu yaza bitirmek istiyoruz. İnşallah. 5000 metrekare kapalı alan, 200 kız öğrencimiz için. Bunun için dua ve desteklerini ve Konyalı Eyvallah. Halkın, bütün arkadaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Memnun olduk sizi görünce. Konyalılar arkadaşlarımızın bütün selamları var. Konya'dan sizlere selamlar da iletiyorum hocam. Getirip gönderen sağ olsun. Konya'ya selam. Aleykümselam hocam. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun hepinize. Hanne'nin abilerine, kardeşlerine, çocuklarına selam olsun inşallah. Aleykümselam. Hanne dönüyor zaten Hilal'de. Bugün tekrar yeni reklam filmimizi Erdoğan hocamızla koyduk. Yenisini gösterdik hocam. Ama hamdolsun sonuna geldik yani. Sonuna geldiniz inşallah. Dualarla açacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Açacağız inşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rabbim kolaylaştırsın. Sayılarınızı artırsın inşallah. Bereketlendirsin çalışmalarımızı da. Evet, Çorum'dan misafirimiz var dostlar. Çorum Kur'an halkalarından Fatih Bey, Fatih Çelik. Buyurun. Selamünaleyküm. Evet, Fatih Çelik. Çorum Kur'an halkaları adına buradayım. Ay hocam maşallah. Çorum'dan çok selam getirdim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Benim sorum olmayacak, soru sormayacağım ama tek bir cümle söyleyeyim konuyla ilgili. Çorlu Ege bölgesine mi giriyordu? İç Anadolu'da. İç Anadolu'dan buraya geldim. Eyvallah. Evet, İç Ege diyelim, evet. Güzel. Evet. Hocam konumuzla ilgili Kur'an talebeliği bize bir şeyhe, bir hocaya rabıta kurmayı değil, vahiyle, Kur'an'la irtibatlı olmayı öğretti. Hamdolsun Rabbimize bize bu bilinci Kur'an vasıtasıyla verdi. Ben bu irtibatı kopartmayalım diyorum. Söyleyeceğim bu. Ayrıca hani soru soracak olsaydım şunu derdim. Parçalanmış bu İslam coğrafyasının, İslam ümmetinin rabıtası için ne yapılabilir? Ama bu çok uzun bir Doğru. konu. Onun için soru da değil, sorun. Evet, evet, evet. Dua edelim diyorum. Eyvallah. Bunun için. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Var olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çorum'a da selam götürün bizden inşallah. Endülüslerden evet arkadaşımız Kemal Coşkun Bey. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Özellikle hocam Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Türkiye'nin değişik illerinden gelen kardeşlerim. Hoş geldiniz. Hem Endülüs Vakfı hem Endülüsler. Biz 15 Temmuz'dan sonra özellikle İzmir'de bir atılım yaptık yani. Biraz önce Bursa'dan kardeşimiz sahaya girin dedi. Biz de sahaya girdik. Şu anda 3 tane Kuba dışında 3 tane derneğimiz var. Ve gerçekten gayrimenkul sahibi olduk dernek olarak, vakıf olarak. Allah nasip ederse hocamıza bir sözümüz var.